أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. الله تعالی په فضل او مهربانۍ باندې قران کریم د درس سلسله چې کومه دولسم شعبان نشورو شوی و، نن د هغې اخرنی درس دی. الله تعالی دې ویل اورېدل په خپل دربارې لا یزال کې قبول او منظور کړي. الله تعالی دې زمونږ د عمل په مونږ باندې ستړي او برباد نه ګرځي. الله فضل او الله مهربانی باندې الله تعالی موږ کې نولیو زمونږ ها ویلوی الله نسوال له څنګه رااله د ناس ته توفیق نصیب کړو. اوشان دی الله تعالی دا غیر قبل اولو شرفم حقیقت نصیب کی سگر کلوی عمل بھی جا قبول نشی نو آغستلی بھی او ومال بھی او کا مختصر عمل بھی لن عمل بھی چدا الله تعالی په دربار کې قبول شي نو غدرون شي او غړ شي. قران کریم دا الله تعالی کلام دی او دا الله تعالی رسول دی. په دې باندې باندې رسیږي الله تعالی ته قران کریم وتا حبل الله وي او صراط الله وتا وي. الله رب العزت لال هغه باندې باندې رواني بنده پی اللہ تعالیٰ تو رسی. دنیا کی مختلف آوازو نوی آ مختلف تحریکو نوی او مختلف مهنتونه وي. د انسان د کامیابی لپاره او د انسان د عزت لپاره څوک یو مهنت کوي چې دا انسان کامیاب شي او دې کامیاب نظر باندې راشي، څوک بل مهنت کوي دا انسان کامیاب په نظر راشي. دا هر چا یو خپل سوچ وي، یو خپل فکر وي، یو خپل سوچ وي، یو خپل فکر وي. څوک کامیابی هغه په حکومت او بادشاهت کې غواړي، څوک کامیابی په مال او په دولت کې غواړي، څوک کامیابی په اکثریت او ډیروالی کې غواړي. فکر هر کس په قدر همت اوس، دا هر چا خپل فکر وي او خپل سوچ وي، هغې باندې تلل کې یو لګیا وي. د انسان پیدا کوونکې الله تعالی دی، دده د کامیابی او دده د ناکامۍ په اسبابو هغې باندې الله تعالی پوهیږي، بل څوک په دې باندې نه پوهیږي. بل څوک چې څومره تعمیر کوي نو دومره بروانۍ کوي، تخریب به کوي. که هر یو دا ووایي د الله تعالی د تعلیم نه علاوه د الله رب العزت د تربیت نه علاوه انسان چې کوم دی نو هغه کامیاب وو، او انسان هغه د عزت په بام باندې خېژه وو، نو هغوی چې څومره انسان مخکې وځي نو دومره به انسان وروسته راولي. هغه یې چې څومره د عزت کوشش کوي نو دومره به بې عزته کوي. چې څومره د کامیابۍ کوشش کوي نو دومره به ناکامه کوي. د الله تعالی تربیت او د الله تعالی تعلیم هغه د انسان د کامیابۍ دی او د انسان د عزت دی. نو قرآن کریم او د انبیاء او د تعلیم خلاصه، قرآن کریم د ټولو انبیاء کرامو د دعوت خلاصه ذکر کړی ده. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هر یو ډله کې پیغمبر را لېږلی و، ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، چې صرف د الله عبادت وکړي، واجتنبوا الطاغوت، او د طاغوت نه په ډډه شي. دارنگی اللہ تعالیٰ فرمائی لیو وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا نَفَاعُدُونَ. طول انبیاء کرام آغی دعوت دی خبری ورکڑو چدا خلق و جوڑ و تعلق اغدا اللہ تعالیٰ سراشی، تعلق مکمل اللہ تعالیٰ سراشی. لینسان عزت کامیابی هغه په دې باندې و الله تعالی د انسانانو د دنیا او د آخر کامیابی هغه په دې کې خوذل را ټول انسانان هغه د الله سره جوړاو شي ټول ژوندۍ د الله سره شي او ځای به کامیاب شي د دنیا ترقی ولهم په دین باندې تړلې ده او د الله په تعلق د الله رب العزت په دین باندې دا چې کوم ده نو د دنیا سمول هم لیکلی دي. نبی علیہ السلام به مختصر دعوت ورکو ایوها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. اے انسانانو تاسو لا اله الا الله وای نو کامیاب بشي. یعنی کامیابی چې دا نو هغه په د الله تعالی په الوهیت منلو کې ده چې د الله رب العزت خدایتوب او الوهیت ومني او د الله رب العزت عبادت کوي تعلق د الله تعالی سره جوړ کوي. نبی علیہ السلام وی فدی با کامیاب شی کامیابی فدی وی لا تفلحو فلاح کامیابی تو وی کاغذ دنیا وی و کد آخرت وی نجی سمر دین کی ترقی را جی و دمر و کامیابی کی ترقی را جی دمر و کامیابی کی ترقی را جی خلق دنیا کی د دنیا د کامیابی لپاره منډه او تړلې وای کسو کوله کېدل غیر الله تعالی نه انکار وکړو د الله رب العزت نه انکار وکړو سو کوله کېدل غیر الله رب العزت سره شریک وي صدر جوړ کړو چا چې کمدنو ګټي او چا خبرونه چا مالونه او دولتونه چا ډیګرای چا عزتونه چا چې کمدنو وزارتونه عہدې او منصبونه هغه د الله تعالی سره صدر کړل نو الله رب العزت آغای په دنیا باندې هم ناکام ښکار کړی وي او په آخرت کې هم چې کمندونو ناکام ښکار کړل دا وی دنیا د چین د سکون او د آرام نشوه دنیا کې بیا رامي و یو بزرګ له سړی راغی پیماده چاوی لیدي چې ته ستا د واګانې قبلېږي او ټک پټه کې ماله یو دوا وکړه چې ماله خدای ډېر مال را کړي چې زه بس بې غم ایم او فکرونه مکرونه هر څه مې ختم شي ماله چې کمدنو نه مال سوال وکړه چې بس بېخي بې غم ایم بیا او سړی وڅوي الګه په مال کې او په دنیا کې چین سکون او آرام نشته دا خبره دې غلطه ده. زه به در سوال وکم چې الله در آرام درکې لکه دا مال ته کټ کا هغه ته وی نه بس مال راړه راکه چې مال دواره لوکا چې هر څه مې چې کمدنو برابر شي او چین سکون و آرام را تا ملو شی اغاثوی پیزده طبیامی و مخلط در کوم زخ پل کلی و علاقه که او گرزا هو ګرځل او چې کوم تا ته خمت مې خاري او خپ په آرام د خاري هغه سړی ما ته وایا نو زه به در سوال وکم چې خدای دې د هغه په شانتي کا دې د هغه په شانتي کا بس هو ګرځه چې تا ته کوم ښه آرام والا ښکار شي زه به در سوال وکم چې خدای دې د هغه په شان کا اوه ته صحیح ده نو دې ګرځې دو چې کوم خمالدار به کته هغه پاله وته دا غره به لګ لګ تا پوښونه کاول ها پوښونه ما پوښونه به ته کول چې لکه ستاسو پریشانی مې شالي خو نشته چې هغه با تا پوښونه به نه وکړل مالدار وو ورته برابر چې کله وای تنا تاسو کو هغه وو توی بس یارا الله دې سما په شان سوک نه کوي هغه د بدن نه داسې بیا رامي وا شاغبا حیران شو درې ورځې وګرځې اخر کې او سړې وتا ملام شو شاغا ډېر ښه خاريده اولاد هم ډېرو مال هم ډېرو مارکیټونه ورسته ډېرو ورته وي پیاله تا سره زما د کار دی داسې خبره مبره ورته وکړه هغه ورته وي یاره زما اراده ده چې زه الله ته سوال وکړم چې ما خدای ستا په شانتي کي هغه ورته وي خدای ته وګوره زما په شان دې خدای څوک نه کوي هغه ورته ولې هغه ورته خپل قصه شروع کړه چا ورته د خپل نظر او د افسوس کومه قصه وکړه قصه یې ورته وکړه نو دې په ژړا شو دا چې کوم والا پاله تلی ور دې څه شو په ژړا شو هغه عالم خواته راغی وی بس الله دې خوشاله کړه چې کوم شي کې مال چین او سکون او آرام دی ما تا غو مال هغه سوال ما په دنیا کې هیڅ څوک آرام والو نه دي هغه ته وي وی زه تعالی د الله نه د الله تعلق او د الله محبت غواړم چې ستا تعلق د الله سره نصیب شي باز دې نه غټ څه بل نشته قرآن کریم کې الله وی الا ذکر الله تطمئن القلوب خبردار پیا د اولو د الله باندې سړی کې ګرو نام چې الله یاد ساتي او الله رب العزت یادې نزړي سور شي الا ذکر الله تطمئن القلوب خبردار پیا د اولو د الله باندې سړی کې ګرو نام جوړونو ته اطمینان چین او سکون چې کمنه ملایږي نو قرآن کریم د انسانیت د اطمینان او د راحت لپاره الله رب العزت را لېږل دی په دې باندې هم د انسانانو د دنیا کامیابی ده او د آخرت کامیابی ده دنیا دار په دنیا کې الله تعالی ویلی دی چدار دی عذاب دی فلا توجب کاموالهم فلا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا ذي مالونا وذي اولادونا دوکان کی انما يريد الله ليعذبهم في الحياة الدنيا دار دی عذاب دی دا مالونا دا اولادونا دای دی کمدن دا عذاب ذریعہ دا دای رتباہی ذریعہ دا دا اللہ رب العزت تعلق آغاز تچین و سکون ذریعہ وار دا دی وجنا قرآن کریم کی سورہ آل عمران چی خلاصی یا ایواللذین آمنو یا ایو الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لا لعلكم تفلحون دا یو آیات کی طول دین دے چه با دین کی کامیابی دا دارنگی سورت سورہ نور کی فرمائی ما یوسی اللہ والرسول ویخش اللہ ویتقی اولائکا هم الفائزون سوکچی امانی دا اللہ تابداری دا اللہ کی او تابداری کی دا پیغمبر ویخش اللہ ویتقی او یریگی دا اللہ تعالی نا او راروان وقت کی زان دا گناہ نا بچ کی اولائکا هم الفائزون دا کامیاب دی کامیاب شدین و غدادی دا اللہ تعالی تعلق دا زلن شروع کی گی او تر عالم پوری بی یو تعلق دے دا اللہ تعالی دا زلو شد باندہ زلو کی یو اللہ بی یو جے کندر دا اللہ محبت بی اللہ تعالی سورۃ بقرہ کې ذکر کړو والذین آمنوا اشد حبا لله او هغه څان چې ایمان راوړل دي هغه دې سب مینې بالا باندې حسن بصری رحم الله تعالی فرمایلیو حق علی من عرفه ایوکرا کل من سواه حق علی من عرفه ایون کرا کل من سواهو فاغ اچا واجب دی چچا اللہ من لیوی نو اللہ تعالی مقابلہ کی چستوین داغیر خلافو کی او داغیر نجی جدا شی حاکیم ترمیزی رحمه اللہ تعالی یو روایت ذکر کرده جاو فرمائی نبی علیہ السلام فرمائے دی لا یبلغ احدکم ذروت الایمان لا یبلغ احدکم ذروت الایمان تاسو کې او سره د ایمان غونډه تا او کمال ته نشی رسیدلې حتا یکون الناس عنده مثل الابائل فی جنب الله صدا مخلوق دتا دا اللہ پا مقابلہ کی معمولی خکارشی یعنی بزرکی اللہ دونشی حسن بزرکی محلہ تعالیٰ قول امام بخاری نقل کرو حال ایمان ما اوقر فی القلب وصدق العمل حال ایمان ما اوقر فی القلب دزرم انل دادی بزرکی درنول دادی شی الله دومره درون شي چې دا ټول دنیا سپک شي دا ورته معمولی ښکار شي په زړه باندې محنت وکړي په زړه باندې محنت وکړي غیر د زړه نه وباسي او الله تعالی په زړه کې راولي یعنی د ده په زړه کې د الله مقابله کې نه د کمدنو لیڈر بھی نہ اکثر بھی نہ بادشاہ بھی نہ گدا بھی نہ الگ بھی نہ جنائی بھی نہ خاندان بھی نہ عزیز ولی بھی دل ان چاہ دوا جنا دے دے کندن دا اللہ حکم نپری دی اللہ تعالیٰ بدبا ندرون بھی اللہ بددرون بھی لکا مولانا رومی ذکر کڑیو چې د غیر الله تعلق د ځلنا ختم کا موشتان باری ما حفرزدن حسنت ان باری ما میرا شدن اول ایجان دفعی شر لیمو شکن بعد ازا در جمعی گندم جو شکن چه زمان گذره که د غیر الله محبت وی د غیر الله مینوی او د غیر الله تعلقات وی تعلقات وی د غیر الله داغه د وژنا زمونږ په څلکه د الله تعلق لري نه چې باقی دي ډیر نه جمع کیږي کوم مونږ څو هغه ته بلا رکاوټو نه وي کومنګ هم چې شریعت په طریقه کو هغه ته بلا دیوالو نه وي او کومنګ خاږي چې شریعت په طریقه کو هغه ته بلا دیوالو نه وي بلا دیوالو نه وي کومنګ یو معاملې د شریعت په طریقه الکول اراده وکړو هغه ته بلا دیوالو نه مخه تراشي پسړه باندې دومره مهنت وکړه چې دنیا هیڅ یو څیز نه طاقتور او نه چې کمدنو مین او محبوب هغه د الله مقابله ونکړي د الله مقابله ونکړي او د هغې د وجې نه ته د الله تعالی حکم پرې نږدي چاہیے کہ خانہ دل میں کچھ جگہ خالی ہو شاید کہ آ جائے کوئی مہمان عزیز اللہ رب العزت مین تزل خالی کر اللہ مین اڑی رفا کر دلنا دے بوتان لرے کا دا بوتان ختم کر دا ولنے محنت تے کہ بزڑا باندیوشی کہ بزڑا آواز داشی لا محبوب الا الله محبوب او مائل زو یواز په الله یو دوی مهنت پر دې کوي شاملي میدان کې و تعلق د الله سره وي اعمالو کې هغه د الله رضا لپاره وي او د الله په حکم وي که سجده کوي او دا اللہ پو حکم او دا اللہ در ازاد پارا که کاروبار کئی او دا اللہ پو حکم دا اللہ در ازاد پارا که غم او خادی کئی او دا اللہ پو حکم دا اللہ در ازاد پارا که دا پرکی مسئلہ دیرالا دا مرک جوب لی مسئلہ دیرالا او دا اللہ پو حکم بے حل کئی دا اللہ در ازاد پارا دا اللہ در ازاد پارا دا نه ده چې یوڅو کارونه د الله وکمي او بیا خو خپله وي یوا زمون جممات کې د الله په حکم وي او بیا بهر په غم او په خاد کې د الله د احکاماتو خلاف دي د الله رب العزت د حکمونو خلاف دي دارنګې جممات کې د الله بنده یې او بیا چې بارو سیاست میدان ته وځي غای کې ستاپ پلا خوخوي یا بار کچرای او تاڼې ته ورشي غای کې چې کندن ستاپ پلا خوخوي عملی میدان کې خپل عمل بدا الله سره کی عمل بدا الله سره کی دا الله په حکم دا الله رضا لپاره بالا من اسلم وجهه لله سزان الله تعالی کو قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين نبي عليه السلام وي زما بدن او مال دا صرف د الله وي صرف او صرف دا اللہ بوی او دبل شابنی مکمل زندگی دا دا اللہ سروتاڑا دا اللہ دا احکامات سروتاڑا چی دا اللہ حکم دا اللہ رضا انتا عبداللہ کانک تراہو انتا عمل للہ کانک تراہو چی تو عمل کئی بدا سکے لکه چې الله وی دا الله رضا لپاره وکا او دا الله رب العزت په حکم باندې وکا نبی علیہ الصلات والسلام په خپل امت باندې یونان کړی دی الله دې موږ په هغه برابر وکړي نبی علیہ السلام انګریزانو جرګه راغلی و نبی علیہ السلام لا دا انگریزیانو جرگر آگلی و او غی و تاوی منگر تیکیو منگا مسلمانان یو او منگا بسعی طریقہ روان یو منگا عیسیٰ منو او منگا انجیل منو پیغمبر توم منی منگا منو او کتاب توم منی منگا منو تیم منی منگا منو نو منگا اولی غلط شو منگا اولی کافر شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه کی تفسیر کبیر ذکر کړی دی نبی علیہ السلام هغه ته وی کیف یصح اسلامکم تاسو مسلمانی به څنګه صحیح شي وانتم تعبدون الصلیبا وتاکلون الخنزیرا وتشربون الخمرا دا لا څنګه اسلام دی و دې کې د غیر الله عبادت روا دي تاسو د غیر عبادت کوئ د صلیب عبادت کوئ خنزیر خورئ شراب کوي دا ولا څنګه عبادت دي او دا وسنګ اسلامي اسلامي نو عبادت پر یو الله ای دا نه چې صرف په خپل سره وای سما کلمه ویل دا او کاغه بیا بوتا سجده کئی نوم جائز دی ما کلمه ویده دا کاغا بیا قبر تا سجده کئی ام جائز دی کاغا بیا لیڈر و افسر تا خدای وی نوم جائز دی حالی وی مستعدہ سے حالی کی آغا ذکر کڑی دی بیکار غیر اگر بوت کو سجده تو کافر ستاروں میں مانے کرشما تو کافر که هندو بود تا سجده اوکی نو کافر شی او دارنگی کچاستو رو تا خدای وی نو کافر شی کچاست کندنو گرمسال تلال نو کافر شی مگر مومنو پر کشاد آه راه عبادت کرے شو پسے جس کی شاہ خوچزان تا کلمه ویلی دا پاغ دروازه کلاو دا چیز چا عبادت کئی نو کئی وی شہیدوں پہ جا جا کے نظریں چڑھائے مزاروں سے جا جا کے مانگے دعائے خدا کو رسولوں کو خدا کر دکھائے اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے دا رسکیلو دا کراچے رسکیلو دا کپنے ایمان نے بے پیس نہ خرابی گی پیس پانے نہ خرابی گی دا کافر او دست به دماکوم نما کی دا جه کمدنو که دا مسلمان کلمه ویلی بی او اگه دا قبر نتواب کئی نو خیر ده ها قبر تا سجده کئی نو خیر ده اگه لیدر و افسر دا خدای برابره ای نو خیر ده اگه جه کمدنو دا غیر الله دا الله دا قانون مقابله کی دا اکثریت تا دا غیر الله قانون منی نو خیر ده داغه اسلام نخرا دیگی ولی کلمه ویلی کلمه ویلی دا کلمه مطلبو اللہ منلو دا اللہ منلو اللہ منلو دا اللہ منلو پیغمبر منلو دا پیغمبر منلو وچی اللہ نمانی دا اللہ رو پولیزت حکم نمانی دا تستنگ اللہ منی چی او سڑے دیو اداری پرنسپل منی دا اغا پرنسپل حکم باو منی گا چاو دا اداری مشر منی دا اغی مشر خبر باو منی گا دا او تنظیم مشر منی دا اغی مشر خبر باو منی گا چتا اللہ را دے کائنات بادشاہ منی دا بادشاہ قانون نمانی دا بادشاہ دا قانون مخی تنور قانون نجوڑائی دا بستنگ اسلامی اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل امت او په مسلمان باندې د هغه انګریزو مقابله کې مخامخ نن کړی او ځان خو په هغه ننګ برابرول غواړي که نه نبی علیه الصلوۃ والسلام هغه انګریزیانو ته ووی هغې ته یې ووی وین عاجوکا فقل اسلمت وجهی لله ومن اتبعنی که دی تا سره نښلي د انګریزیان او دی وی چې زمون قانون او زمون طریقہ نه دا د کمونو ټیک دی دا صحیح دی او هغه سره په دې باندې خلی ورته وایا وقل اسلام تو وجه لله ورته وایا ما ځان حواله کړل الله تا زما په خپل کارونو کې خپل خواخه نه چلیږي زه د الله د حکم پابند یم زه یو شي ته لاس کوم د الله په حکم زه یو شی خورم د الله په حکم کمې د الله په حکم یو کاروبار کوم د الله په حکم یو فیصله کوم د الله په حکم د مرګ جوبلې فیصله مې راله د پټي لانجه مې راله زه به د الله په قانون حل کوم د شریعت خلاف پناه حل کوم د شریعت خلاف قانون له فیصله نه وړم دا د کمدنو نبی علیه السلام وی زما او زما د تابعدارو او زما د امتیانو اسلام دار چې مونږ به ټول الله ته حواله یو الله تعالی ته به حواله یو جیگا شهادت الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا تے اسلام دے دا اللہ تعالیٰ تزان حوالہ کول مکمل دا اللہ تابداری کول ادخلو فی السلم کافا مکمل اسلام تزن نشی ادخلو فی السلم کافا دانا دا چیز جماعت کی مسلمان یما او چی دیرے تلاڑم اجرے تنو پختون یما پختون یما او چی غم او خادل لاڑم تو بیا ایندو او انگریز یما او چی کالی جو سکول لاو اسپتال لاڑم تو بیا دی کندن زو انگریز یما او دا آغی بطریقہ بکار کو او جماعت زما پرسنلی معاملہ دا او دا خوبت زمانگ او خپل کار دی پاگی بکو مسلمان دا دی چا ټول جوان اللہ تا حوالہ کی نبی علیہ السلام پا منگ دا ننگ کرده او دا انگریزیانو مخامخی کرده چه زما تابدار باغی چاگه دی کمدنو زما تابدارو او ما منگ اللہ تا زان حوالہ کرده منگ اللہ تا زان حوالہ کرده او سی او سڑه اللہ رب العزت تزان نا حوالہ کئی زان چه کمدنو نا حوالہ کئی زو نبی علیہ السلام اگا ننگ خرابی نو نبی علیہ السلام پا منگ دا ننگ کرو فقل اسلم تو وجی للہ ومر اتبانی نزوین تعلق دا کامیابی ذریعہ اگا دا عملو چه خپل عمل اگر دی کمدنو دا اللہ پا حکم دا اللہ دا رضا دا پارا اگر خوزل پیغمبر دی درم خبر دا عالم تعلق دا اللہ سارا دا عالم حضر طول دنیا تعلق دا اللہ سارا مسلمان پا دی بس ندی چیزے دی کمدنو زان سم کو او خپل زړه برابر کو او خپل عمل برابر کو نو پدی باندې بس پدی باندې الله تعالی پیغمبران دې پرې خوړلي پیغمبران د وحی نه مخکې چې پیغمبري وته نو مې لاو شوی نو خسړی بالکل خسړی نیکانو والله تعالی په دې خسړی تو پرې خوندلې نه دي ورته وي کوم فانزر پاسو بیان وکړه او قوم له دې مسلمان او انسان درې مزمواري هغه دا چې د عالم تعلق د سالمی دنیا د دې تعلق بل الله سره راوړي ځکه دا انسان اسلام چې دی خدا د مسلمانانو دین نه دی بلکې دا د انسانانو دین دی دا به یو چاردیوالی پورې بند نه دی نه د جومات او نه د ملک په چاردیوالی پورې دانه د چوي په چار دیواله پورې باندې چګيري نو د عربيانو دي يا د پښتنو دي نه د خاورې په چار دیواله پورې باندې چې دا د پلانکې علاقې دي او د بلې نه دي او نه د ملکونو په حدودو پورې باندې چګيري نو د دې ملکونو قانون هغه به اسلامي او نور به څوک چاته څه نه وي نظر طول انسانیت دین دی و دی کلی یهود و خیرخواهی دا و دی کلی عیسایان و خیرخواهی دا و دی کلی اندوان و خیرخواهی دا شاقی طول دی سر کی دی دا دین الانسانیت دی سالم انسانیت دا غیر کامیابی پروگرام اغل مسلمان سره دی دا مسلمان سره دی نو مسدرین تعلق هغه به جوړی د ټولی دنیا د الله تعالی د دین سره او د الله سره به تعلق راولي هو الذی باث ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله و ربک فکبر او د رب لوی دی بیان کا وکبر هو تکبیرا الله دار سن الوی و دار چان الوی و منا دار چان الوی و منا دا اللہ رب العزت دین دا اللہ قانون دار سن الوی دے او دار چان الوی دے ایسی اولوی نشتے چا دا اللہ نلوی وی دنیا کی کبادشاہانی کوزیرانی کلیدرانی کافترانی دا اللہ نلشی لوی دلے اس یو لوی دا اللہ نلوی نلی دا اللہ مخیطا ارلوی ولو کلی ولو الكبریاءو فی السماوات والارد دا اللہ لوی دا پاسمانو نو پزماکی پارد ہے کی لوی دا اللہ دا لوی پارد ہے کی پاسمانو نو پزمکو کی دا اللہ دا نو لوی با دا اللہ منی پمک نزمک دا اللہ نلوی نشتا نو هر لوی با علی لوی شی چه اغل اللہ و منی چه اللہ کم نمانی اغل لوی دلیل ری اگر که فرعون دیر غاٹو چه اللہ و نمانل دلیل شو اخوار شو نو و رب با کفا کب دیر تکبیر رب چه اللہ رب و لزت لوی اغل دی کم ننو ویل و رب با کفا کب دیر لیو سیر اوالا تین کلیه فقاتلوهم حتی یکون تینو کلیهو لیللہ چی دین طول دا اللہ شی طول چی کمدنو تابداری طول دا اللہ شی مکمل اطاعت مکمل تابداری اغد اللہ تعالی شی حتی یکون تینو کلیهو لیللہ مسلمان دی مواری دا پل ماحول پل چاپیر چل پل وست مطابق داغی تعلق دا اللہ سر جوڑاول دا دا انبیاء و مقصدو دا انبیاء کرامو اور قرآن کریم مقصدو آخر کی صورت اخلاص اغیم سے کبدنو دکتول قرآن کریم نا چوڑ راوڑو ولا صدا خبر اراولا اخلاص پیدا کا نسلم خالص دا اللہ کا فل عمل ماحول او دنیا طول دے او اللہ کا طول دے او اللہ کا دار سے کمدن ذمہ واری وا تدی و جنوی بس کای بنا دا دے کار دے قل هو اللہ واحد وا یولی آیا اندر ایرامی تراش و می خراش دم بدم تا دمی آخر دمی فارغ مباش وای اولی دیای بسکو ما هو اللہ احد آغا اللہ تعالی دیکیو یعنی الہ دمین زائی دیار زائی دستم زائی دیبادت و در حکومت زائی یکیو بل نشته دی عبادت ځای د حکومت ځای الله. قرآن کریم کې وایي الله تعبدوا الا الله، عبادت چې د چا کېږي هغه الله شو. او قرآن کې وایي ان الحکم الا لله، حکومت چې د چا وي هغه الله وي. الله د عبادت ځای، الله د حکومت ځای، الله د مینې د یارې د تمې ځای. هغه په کائنات کې یو دی، بس یو دی. دا د انبیاو دعوت و، او دا چې کوم دی نو قرآن کریم دعوت دی. او په دې باندې د انسانانو د دنیا او د آخر د ټولو کامیابي وه، د ټولو کامیابي وه. خپله زندګي ټوله الله سره وتړه. هو الله احد، هغه الله تعالی دی چې یو دی. د یووالي دلیل دا دی چې د هغه چا ته حاجت نشته، او ټول مخلوق د هغه محتاج دی. دا ټول مخلوق د هغه محتاج دی. صمد هغه ذات ته وایي چې هغه ته معامله مخې ته شي، او ضرورت ورته مخې ته شي. د هغه نه بغیر حل کېږي نه، د هغه نه بغیر نه حل کېږي. او خلک هغه ته محتاج دي، هغه ته محتاج دي. صمد عربیانو پېژندو ګډ ته وي چې د هغې په تکیا کې بنده جنګېږي، مورچې بل طریقه استعمالوي، او لښکر هغې ته ورجمع کېږي او طرف ته شي. بیا به عربیانو چې کوم د قبیلې سردار و، چې د هغه په ماهیت کې او ملګرتیا کې به جنګېدل، او په هغه به تکیه و، نو هغه ته بیا صمد ووي. صمد یې هغه ته ووي. قرآن کریم هغه ټکې راوړو الله له الله صمد. الله تعالی دی صمد ذات، ټول مخلوق بغیر د هغه نه وخت نشي تېرولی، او هغې الله تعالی ته محتاج دي. الله صمد. الله تعالی دی پوره کوونکی د حاجتونو. ابو هریره رضی الله تعالی عنہ وایي صمد هغه ته وایي چې دا هغه ته ټول مخلوق محتاج دي، او هغه هیڅ چاته نه وي محتاج. هغه هیڅ چاته نه وي محتاج، نو هغه ته صمد وایي. مطلب د ضرورت د وجې او د حاجت د وجې نه الله رب العزت نافرمانی مه کوه. د ضرورتونو او د حاجتونو د وجې الله رب العزت نافرمانی مه کوه. حاجتونه بدل الله پوره کوي. الله صمد. الله تعالی دې پوره کوونکی د حاجتونو. لم یلد ولم یولد، نه الله دې څوک ځایولي، او نه الله دې ځایوله شی. خدایان چې ډیریږي، نسل چې ډیریږي، د هغې یوه طریقه دا وي چې اولاد او ولادت کېږي، نو ډیرواله راضی افزایش نسل. الله رب العزت دا غنه ولادت شوه دی، او نه دا غنه کیږي. نو الله یک کیو له بل اله نشته، یک کیو له بل اله نشته. او دا الله خدای تو تفصیلی گنا سګنی بچی له ورکی لار له ورکی یا ملګری له لام یالد و لام یولد، نا اللہ رسوک زیگولی، او لام یولد، او نا غد زیگول شوی، یا نا غخدای صوب چاہتا والا کرنے، او نا غطا والا شوی دے، و لام یکل لو کفوان آد، او نشتر دا غبرابر صوب، کف برابر توی، و لام یکل لو کفوان آد، نشتر دا اللہ برابر سوک. دا الله رب العزت دا وجه دا غیر الله دا وجه دا الله نه علاوه بل څوک داسې مقابل دا الله وګرځو چې دا هغه دا وجه دی دا الله رب العزت عبادت او دا الله رب العزت حکم پرېښودو دا هغه دا وجه دی عبادت او حکم پرېښودو خدار دا الله سره برابر کو. الله تعالی وایي الا تجعلوا لله اندادا مگر ذو الله سراد الله انت كنور نت مگر ذو الا تجعلوا لله اندادا مگر ذو الله سرا برابر نور یعنی داسی داغه د وجن الله حکم پاتشي او د الله رب العزت اړه او عبادت پاتشي کقبر الله مقابل کو دا الله رب العزت حکم دی پری خو او دا الله عبادت ته اغلا ورکو ودا دی الله سره برابر کو که یو لیډر باندې دومره ماین وي داغه د وجنه الله پاتی پیغمبر پاتی او داغه د وجنه د پیغمبر علی السلام راوړل شوی دین پاتی دومره بیماین وي ودار دا الله سره برابر دا لیدر دا الله سره برابر کو که یو افسر اړر هغه درته دا الله دا اړر رمخ کې ښکاره شو او پاګې درته دا الله حکم پرې خوذل آسانو دا الله حکم پرې خوذل به درته آسانو دا الله رب العزت دې پرې خوذل به درته آسانو نو دا افسر او دا مشر چې دی نو دا تا د الله سره برابر کو که یو یار دی او ملګری دی او محبوب دی هغه دومره مین وي دومره مین وي چې هغه دی د الله رب العزت حکم او دین پرېښودل هغه دې مې پرېښوده او هغه دې اخېسته نو دغه یار دی د الله سره برابر کو الله سره دی برابر کو. قرآن صفاوی لی وامن الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم کحب الله. اوزن بخلقو که دا سشتا دی چاگه جوڑی سره دا الله برابر نور دا الله مقابل جوڑی آگه نخدا دا چه یحبونهم کحب الله بنا کې دې دې سره پشان دې مني دا الله پشان دې مني دا الله اگر چې بوته جماعت کې آستي نومه موجه حکم از الله الا الا الله دا الله رب العزت مقابله کې چې کوم سيزو ګرځول شو آج کوته قران وې سورته اخلاص کې ولم یکل له کفوا احد دا الله برابر کی سوک نشتا دا الله برابر کی سوک نشتا نبی علیہ السلام فرمائی تا حساب دو دینار تا حساب دو درہم تا حساب انتو کسا فیدا شیکا فلنتو خشا دو روپے او دا ڈالر بندر غرق شی او سبادی شی دا روپو دا وجنا داری او دور خل خل بوتان بی پل پل بوتانی وی او دا هر یو دور پل لات وی پل مناتی وی پل عوضائی وی او پل حبل وی او پل فرعون وی او پل نمرود وی او پل قیسر وی او پل کسرا وی دانا چی آغو گو لار الختم شو نبی علیہ السلام ویلو لا تتبعونا سنن من قبلکم لا تتبعونا سنن من قبلكم تاسو ما ده تیرو پا قدم روانی گی اغیی ده سنگه ده غیر الله عبادت کو تاسو که بم ده سلازی که دینم پری خوادو نبی علیه السلام و فرمائل ترکتو فیکم امرائن لن تضلو ما تمسکتم بهما ما در که دو چیزونه پری خوادلی دی کاغم کلک کونی ول و بالکل با غلط نشئی بیا بنی یهودو بسیزئی نو انګریزیانو په سیزه یې نو په هندوانو په سیزه یې یو زم د الله کتاب او بل زما طریقه زما راولل شوی دین دا چې کلک کونی ول نبی ام نه یوديان خرابول شي نو بل کدا نوی نبی علیہ السلام فرمایل لا تتبعوا الناس سنن من قبلكم تاسو به کوم دنو په مخینو په سروانی گئی دا غی پلار بزئی هغه د فرعون نه خدای جوړ کړو نو تاسو هم د فرعون نه خدای جوړوئ هغه د فرعون نه ولې خدای جوړ کړو فرعون ویلو علی سلیم الملک مصر ولې بادشاہی زمانه ده فرعون ویلو فاضل انهار تجری من تحتی اختیارات زمالی اقتصادیات زمالی تیل ما سره دی روپای ما سره دی اقتصادیات معیشت ما سره دی هر څه اختیارات زمالی موسی سره سری کپاغت تاسو مانی زما په مقابله کې موسی سره خپل د وخت وړاندې شته تاسو له بس درې ام انا خیر من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين دا فرعون فاستخف قومه خلق قما قلق او خلق اغنى خدای وي بل اقتصادیات و سراو تړل او فرعون قانون یو منو په بسمله خو زمنګ ژوند خو خکای کنه که پاغي په تیر روان شو دا د وقت فرعونانی او پاغي په تیر رواني اقبال یو ځای کې وای تا نکیا حاضر حاضر نے پیرو سحر قدیم تازہ کیا پھر سے اغم زور جادو چیو تازیب حاضر نے او سحر قدیم دینوی تازیب یورپی تازیب آغیت کندنو آغا فرعونیت بیارا اوڑو آغا فرعونیت بیارا اوڑو گزر ممکن نہ اس میں بھی چوبی کلیم بغیر د الله د وحی نه د هغې مقابله نه کېږي د هغې مقابله بغیر د الله د وحی نه نه کېږي د الله سره چې څوک برابر کړی شو دا تا کف ومانه او ند دی ومانه ند دی ومانه نو دا نوي نوي خدایان هغه چې کمدنه جوړوي میسره شد فکرې ما هر دم خداوندې دیګر رست از یک بند تا افتاد در بند دیگر نوی سوچونا نوی خدایان جوڑی کل جه کمدنو ده دیگرو پا شکل ده پینزو نمبر ده پارا ده اللہ پا حکم و ده پیغمبر پا طریقه پیگ دی او ده پینزو نمبر ده پارا ده اللہ پا یاسونو بانی ده پاس کینی ده پاس کینی نقلوڑی ده قرآن یاسونا او د پاسا پیناشتی سپلای بوری لاندی کن خلولی او دا اللہ پایتونو باندی ولاری دا اللہ پایتونو ولاری دا اللہ رب بلیزت آیتون احساو کرو صرف دی یو دو نمبرو دا پارا رشوتون ورکی دی یو دو نمبرو دا پارا دارنگی سدون کئی دی یو دو روپو دا پارا دا غی دا پارا دو روپای بنده نبی علیه السلام وی تا حساب دو دینار تا حساب دو درام دا دو روپای غلام دا دو روپو دا دالر و دا سروس پینو غلام دی اللہ غرک و سباکی دیت کمدنو دو روپو و دالر و دا وجنا هندوستان کی یو بود تی اغیط ہوئی لکشمی دیوتا بہارت کی انڈیا کی های دو بوتانو بندگی کئی ناغی او بود تے لک شمی دیو تا ناغل آگی در مسال تا چلار شی اول تا عبادتو کی داغی دا عقیدهی که بیا زمن کاروبار کے برکت او زمن کاروبار بیا خوی او زمن مال دیری گی نو آگا دو بود بندگی کولا چه مال دیر شی او یو سړی ډایرکټ پنجداری ته سجده کوي نو کوم یو لوی ارامې شو دا پنجداری والا خو لوی ارامې شو دی چې کمدنو د تنخوا بندګي کوي او د تنخوا د وجه نه د الله په حکم باندې چې کمونو د پاسه ودرېږي او د پیغمبر په حکم باندې د پاسه ودرېږي د الله په کتاب باندې د پاسه ودرېږي د الله د حکم خیال نشته دا د کمونو د الله سره برابر کړی دی ولم یکن له کفوا احد الله رب العزت سره برابر کړی دی مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا آرم اور تعذیب کے آذر میں تو رشوائے سنم اور داد نوی دور نوی بوتان مسلمان نوی کعبہ جوڑا کلا چھ برطانیہ تا امریکی تا سجدہ کوا او دا غی رضا اصل و گردو او انگریزی تعلیم تا اغی تا سجدہ اکلا دا اللہ دینی پریخ ہو دو تعذیب کے آذر میں تو رشوائے سنم اور که تعذیب آذر نوی نوی بوتان جوڑ کرد داغی بوت دا بوتان اصر آذر کی بنے ہیں مدرسے میں نادائی کافرانا نتراش آذرانا بوتان اصر آذر کی بنے ہیں مدرسے میں نادائی کافرانا نتراش آذرانا نوی بوتان چی نوی دور جوڑ کرد داغی تراش کون کی تا سوک آذر نوی او داغی عبادت کون کی تا سوک کافر نوی دا نوی بوتان دا نوی دور دی او لگیاوی دا اللہ مقابلہ کی اوگردوال کل کل خاورا او وطن دا اللہ مقابلہ کی کل قومیت و قومیت خپل خیل او قام او جبا داغی دا وجن اللہ تعالی پری دی کل دا خاور دا وجن الله رب العزت پریږدي او د الله حکم باندې د پاسه راوخیږي هند تا د خداو میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیران اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے خورا حدود اربعہ و جغرافیہ و تراو استدلا یہ بت کے تراشید تہذیب نبی ہے بھارت گرے کا شان دینی نبوی ہے چه دا بودی نوی جوڑ کو چه دا اللہ دا حکم داغی خیال نیشی ساتلے او ایزد کمدنو دا خاور خیال ساتم او دا مل خیال ساتم دا اللہ رب العزت حکم دا دا عرصا نمخ کیو دا اللہ رب العزت حکم مقابل کی چه ست شعراغی دا تا دا اللہ سر برابر کو کازیز ولی رالا او دارنگی پختود ولی رالا او دا اللہ حکم دے پریخو قرآن وی ولم یکن له کفوا احد پختنو تلوی بود هغه د کمننو عزیز ولی ده او دویم خپل خواهش دی خواهش هغې ته خدای وی افرایتا من اتخذ الهه هواه خواهشاتو ته اله وی خواهشات الله سره مه برابرو نوجوان طبقه چې څه زړه کې راځي هغه وی چسی زړه کې راځي هغه کوي چسی زړه کې راځي هغه ویني چسی زړه کې راځي هغه اوري دا نه وایي چې زه د الله له حکم پابند یم په زړه کې دا راځي نه سره خپل خوښه ده او خپل اختیار دی چې ما باندې هیچا اډر نه چلېږي د الله اډر هم په ده باندې نه چلېږي د الله رب العزت نوم دی ځان آزاد ګڼي ده ته ځان دیم ښکاره شوی دی قرآن کریم دا بوتان ماتی دا نفس تا چی دی خواهش چی دی نو دا بوت دی دا چی کمدنو بوت دی دا مات کا ولم یا کلو کفوانا هست لوی زوان لچا اینه راولا اینه والا راولا شیشا پیش دی که با کل کل گوری پشکه مشکه با پکی سمائی اگر نوکر سرا و خادم سرا و دوی وی چه کلی ده نزده غوارما که بیا به مالا را کهی بیا به مالا را کهی آنوکر ورده سیده خادم سره و شیشا بیاوره ده غصه بایی کولا ناپری وطن و ما تشوا آقا ما تشوا آخادم لیزوان لراغی و دوی وی از قضا شیشه چینی آینه چینی شکل وی دا اللہ تفسیر و فیصلہ هغه چین نه چې کومه یې نه راوړې وه هغه ماته شوه لی ځان ورته وی خوب شد اسباب خودبینی شکست وی خوب شد اسباب خودبینی شکست وی شکر دی وی چې ما به ځان ته ښکارېده وی هغه مات شو هغه چې کمځنو مات شو هلکانو ته ځان ځم ښکاري ځان ورته پلاران ښکاري د الله نه دی اوچت دي د پیغمبر نه اوچت دي عامه زندگی خو لاړله ختمه شوه الله دې رحم وکړي خو یو موږ مسلمانانو کې پاتې دی هم په روژه کې هم په روژه کې او په مونځ کې چې هلکانو ته وګوري سړی وایي چې یو توره مې را سره او دا خپې مې ترې والې د سنو نه او د سنو نه مې دا سر والې په مونځ کې به د ده پینسي چې کمنو په جیټو باندې پرتې او په مونځ کې به دی سرتور ولاړ وي دی په مونځ کې هم الله نه مني چېرته به کې عربو ته لاړ شي نو هلته کې هم د ده په شان دي تین نمبر او پنج نمبر مسلمانان دي هغوی ته به یې کتلي وي هغوی ته اوپای نه په سره وي نو چې هغه ته ګوري نو دلته عالمانو تبلیغیانو ته نه ګوري چې دلته یې په سر کړي وي هغې ته نه ګوري وایي هغوی سنت نه کوي هغوی خو سنت کور کوي اول خو چې دلته یې کم کوي د هغوی نه تله یې برت نه اخلي بې غیرته د الله سنت دې پرېښودل دله چې کمدنو دلته عالم لګیا وي هغه ورته وایي چې تراوی سنت دي دا د پیغمبر نه ثابت دي نو د دلته د خپل عالم چې پېژني پلارې پېژني رورې پېژني دی پېژني هر څه یې پېژني هر څه یې پېژني هغه چې کمدنو د هغه نه مني اخلاق یې ورته معلوم وي هر څه یې ورته معلوم وي د هغه نه مني او فیسبوک کې به یو شی وویني او د هغه به وي هغه ویلي دي یو ملا یاد کړي وي هغه ویلي دي هلکه چې د هغه منې زما ور نه مني که هغه ملا وي نو ما د کدوانو پاڼې ویلي دي دا سره څه شي نه لګیا دي نو دا چې کمدنو صرف خودپرستي ده او خواهش پرستي ده دین کې هم خپله خوښه موږ راواخسته دا خپل خواهش دا ماتول دا د دین نوم دی نبی علیہ الصلات والسلام وی لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به تاسو کې او تن ایماندار کېدل نشي حتی یکون هواه تبعا لما جئت به تر دې پورې چې د طبیعت زما د دین تابع شي خواهشات هغه به د الله د دین تابع شي خواهشات به د الله د دین تابع کوي دا نه چې خپله خوښه به کوي چې زه به خپله خوښه کوم چې ستا زړه کې څه راځي نو ته هغه کوه او خپله خوښه چې څه را دکه ستا خدای دی بس ولم یکن له کفوا احد د الله رب العزت دین هغه ویل غواړي زده کول غواړي د هغې نه ځان خبرول غواړي ولم یکن له کفوا احد او نشته د الله سره برابري څوک د دې مقابل څیزونه وي د هغې نه ځان بچ کول فرض دي د ایمان زده کول د الله تعلق دا فرض و د هغې حفاظت هم فرض دی ایمان زده کول فرض دي نو د ایمان تاسل هم فرض دي ایمان حفاظت به کوي ایمان قیمتی چیز دی نو چې په جیب کې د سره پنج هزارې پروت دي نو کله مې د یو طرف نه لاس وایي کله مې د بل طرف نه وایي چې یاره چا خو به څه کړي نه وي چې موبایل د بل جیب کې ایښي او هغه یو جیب دې سپکي نو توبه بیا دې کمدنو رکات ماته یې چې موبایل څه شو یار ناڅاپه یې کې چې بل جیب کې پیدا شي نو ځان پورې وخاندي او ایمان د هغه اړو فکر نشته په ټیکټاک ایمان تباه شو په ټیکټاک کې خلک د الله په دین پورې خندانه کوي او دا یو خسور کې وګوري او خاندي وسره چې دا یو تو کې وکړې دام کافر شو او دا چې بل ورسره وګوري او خاندي پیدا دې لیوزی را خلک خاندي مړه دا هم اندو شو د غرغشتو اندو د جلال آباد سیک د ده نکاح ماته شوه او د دې یو عبادت نه کوي دا کب خبرې نه دي دا الله پورې ټوکی شروع دي د پیغمبر پورې شروع دي د صحابه پورې شروع دي دا به ایمان ساتل نه د ایمان حفاظت فرض ایمان لویه خزانه وا او دا غي مختلف افاتونه مختلف افاتونه او مختلف تیاری وي مختلف تیاری وي یو تیاری وا داس اعمال او داس خلق چې دا غي د الله تعالی د دین سره تسلی لکه کافران شو انگریزیان شو اندوان شو دا اغا دا اللہ دا دین دشمنی کئی و دا اغای نظان بچ کول دا اغای بایکاٹ کول دا فرض دی دا فرض دی دا سی اعمال او اخلاف چه اغا دا اللہ دا دین مقابل دی لکه شرکیات شو بود تا بسجده باندی ایمان ماتی گی خبر تا بسجده باندی ایمان ماتی گی نو ده غیر الله پا قانون منلو بانی ایمان ماتی گی لکه سنج دا آیات دا قرآن کریم دی چه اللہ تابدو الا اللہ نو دام آیات دا قرآن کریم دی چه فاکم بینهم دیمان زل اللہ چه سنج دا آیات دا قرآن کریم دی افا غیر اللہ تأمرونی آمدو ایوها الجاہلون نو دام آیات دا قرآن دی افا حکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکم لقوم یوقنون لکه څنګه چې عبادت د الله کول فرض دی دغه شان دی حکومت او قانون د الله منل فرض دی د الله تعالی منل فرض دی قران کریم وی ومن لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون چې د الله د قانون په مقابله کې بل قانون راوغوستو او د الله د قانون په شان دی تابداری ولا واجب من الله ضروری من الله جایز الله دا قانون نخو منو او یادا جایز وګنل شمړ پدی باندې فیصله جایز دي خو خپل خاور خپل خوخه او خپل اختیار دا سره ومنځو دي دا ومنځو دي دا الله قانون مقابله کې او بل قانون نه منو دا چې کمنو فرض دا هغه اعمالونه بایکاټ کول فرض دي دارنګي د توحید مقابل کې شرک دی د سنت مقابل کې بدعت دی بدعت نه بایکاټ کول فرض دي او بدعت هم اډیشنونه بدلی اډیشنونه بدلی په مختلفو شکلونو راځي د الله رب د پیغمبر د طریقې مقابله کې طریقه راځل لکه ذکر د پیغمبر طریقه وا چې راغې مقابل کې طریقه راوالي جمعات کې جمع شي او بلن بند کې او بیا چې کمنو یو وته وایي دومره ځلې وایي او غرب شروع شي جمعات کې عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایل فَإِنَّ هَذِي سِيَابِ لَمْ تُبْلَى وَهَذِي الْأَوَانِي وَلَمْ تُبْسَرْ وَقَجِتُمْ بِبِدَةٍ سَلْمَى فُقْتُمْ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ زمان نبی علیہ السلام ده زمانی جامع لازڑی شوی نری او غلو خلامات شوی نری او تاسو یو طور گمراهی راوڑا تاسو نبی علیہ السلام ده ملگرو نبر لاړی اغه نه بار لاړی نو اج کم دنو ذکر طریقې پدی وې ځا الله تعالی رسول چې پیغمبر باندې تابعدارې باندې الله ته ورنرسي نو پسته بارسي د ذکر طریقه باغ وی چې کومه طریقه حکم قران ویلوي او طریقې نبی علی السلام ویلوي که پیغمبر د طریقې خلاف هغه بدعت دی هغه تبعی ده اگه بیا نقصان راولی دارنگی اعتقاد چی دی نو دا انفرادی عبادتو دا محلی جماعت کی اوکا دا محلی جماعت کی او پا گوٹ کی دان لکینا نبی علیہ السلام مسجد نبوی کی دان لکودا قیمت جوڑا کروا او باغی کی بکیناستو باغی کی بکیناستو دا اعتقاد دا پار دا صحابونا سفر نده ثابت شاگئی دا کوفین راغلی وی او مسجد نبوی کی اعتقاد تناشیوی وی یا بیت الحرام کی اعتقاد تناشیوی وی دا تابعین اونا ندی ثابت دا تبی تابعین اونا ندی ثابت دا طریقه دا شریعت خلاف تا چپلانچی زی که اجتماعی اعتقاد تی او دا یو زین او دا بل زین خلق را روانی دا شریعت خلاف وا دا تیری دی دا نقصان دی د نبی علیہ السلام طریقه کې کامیابی ده د نبی علیہ السلام طریقه کې کامیابی یتي او په غیر طریقو کې د ناکامۍ یتي دا یوازې د خلی خبره نه دا په عمل کې خودل غواړي په عمل کې به خودل غواړي د نبی علیہ السلام طریقه باندې به عمل کوي او د نبی علیہ السلام د طریقې خلاف چی وي داغین او بایکاټ کوي داغین او بایکاټ کوي درم رسمونه دی رسمونه او رواجونه د پښتنو د غم او د خادای لومبای دوال لا نړم د دویم مازیګر پاتې شو د درېمې د کندنو رس پارز دا ټول عالمانو لیکلي دي ویکره و تعزیت و بعد تعزیت یو ځل ل تعزیت وکړو د دوباره تعزیت لتل حرام دا ناجایز دی جنازی للاڑ لی او مالک تیولی تسلی دی ولوار کرا بس بیا اجری تطلل نشتا بیا اجری تطلل نشتا یا یو زلی لاڑ لی او غصر اکین آسی خبری دی و سر اوکڑی تسلی دی ولوار کرا بیا ندوی می رز لشتے ندوی می رز لشتے جمعہ و سلویختی بکلا رکم زیر نرالل دا رسمونه او رواجونه په غمونو کې په خادو کې په کویدنو کې هغې خلک تباه او برباد کړل په عمرو کې په حجونو کې رسمونه او رواجونو خلک تباه او برباد کړل نو رسمونه او رواجونه هغه د الله ر تعلق نقصان دی څلورم چې د الله ر تعلق خلاف دي هغه د قانون او تحکیم بغیر الله دا اللہ دا قانون خلاف قانونی او تاغیل فیصلے اوڑی او پاغی بانے فیصلے کئی دا تحذیب دا غیر سکولونو کی دا غیر دا تحذیب دا ہوتی دا انگریزیانو طریقی کئی اسپتالونو کی دا غیر دا تحذیب دا ہوتی پتانو کی او دا انگریزیانو ناج او طریقہ خپلی دا حرام دی دا نقصان دے دا ایمان دا خزانی ار تعلق الهی د خزانه من شر ما خلق دا یو شر دی دویم قسم نقصان چی دی نو هغه لا علمی دا دویم به ایمان دشمن او چی ایمان به خرابی گی نو هغه دا قرآن کریم تعلیم پاتې کېدل نن سکولیان او کالجیان هغه هر څه زده کوي خدا اللہ کتاب نزد لکھئی دا اللہ کتاب نزد لکھئی جنہ کئی آگئی سے کمدنو عرض نزد لکھئی خدا اللہ کتاب نزد لکھئی چھے کم سوک دا دنیا دا پارا انگریزی سا کئی سائنس دا کئی فیزکس دا کئی اور دا دنیا دا آخر دا کامیابی دا پارا قرآن نزد لکھئی چې د قیامت پرست کم جواب الله له ورکوي نو هغه دې نن تیار کړي دا مو وایي چې ګینی نو مونږ پنځه وخته مونځ کوو او مونږ د کمزرو سم مسلمانان یو او د ګناه نه بچ شو د قرآن مجید پرېښودل مستقل ګناه دی مستقل ګناه دی او په دې کې نن نارینه زنانه سکولیان کالجیان طالبان مولیان تبلیغیان حجیان دا ټول په دې ګناه کې گرفتار دي دا الله کتاب څوک نه وایي جمعات کې به درس نه وي او که درس وي بیا به ورته درې کسان ناست وي یا څلور کینی ورته څوک نه کینی څوک نه او نه چا دا مطالبه وکړه چې د قرآن درس ضروري دی او کول پکار دي کول پکار دي د الله رب العزت کتاب مستقل پاتې شوی دی د هغې وجه دا شوه او د هغې اثر دا شو چې د الله رب العزت د دین نه مونږ ناخبره شو نو چې کافران څه وایي او څه کوي نو مونږ یې کوو په ډرامو کې په ټیک ټاک کې چې کوم کار نوی را وځي هغه هغه هلکان کوي چې کوم تعذیب را ځي هغه هلکان کوي ولې الله پیغمبر پېژني نه نو د الله د پیغمبر حکم او طریقه پېژني نه نو په دغه کمیلمی او د بیلمی د لاسه او عالم نه تپوس خو کوپر ښکاري او بیا چې لږ د سکول او کالج کې لږ بره لاړ شي په دغه نه خو پرغون جوړ شي پرغون دوره تکبر په پرغون کې نه لکه د کې چې سوره یي دی وایي زه به عالم ته کښېنم زما بیا جامې ساکېږي او زه به چې کمزنو بیا په جومات کې او په ځمکه باندې به زه کښېنم هلته چې کمزنو وایي ډسکونه نشته کورسۍ چیرې نشته دا نشته او دا نشته د الله تعلیم د الله د دین تعلیم د الله د کتاب تعلیم هغه پاتې شو نو ایمان تباه کېږي دا دویم شر و دریم شر ناګهاني آفتونه وو کله ناګهاني آفتونه را شي په انسان واړی دا لاره کله ناڅاپۍ کې بیماري را شي نو وایي وه مونږ وله دوره منځونه کوو مونږ یې ناجوړه کړو کله اکسیډنټ وشي نو دی له الله نه اړه واوړي کله تاوان وکړي کاروبار کې په مړه مونږ ورته دواګانې کوو مني نه کله ناڅاپۍ کې چې د کوډ او منترپي وشي کله څوک پروپیګنډه وکړي او د ده ته ضرر ورسېږي د حکومت د طرف نه یا د عوامو د طرف نه نو دی وایي دا مړه په دې دین کې خدا دي ته پرېدا وایې من شر النفاثات في العقد سلورم حسد سلورم دشمن د ایمان هغه حسدګرو او کینګرو چې هغه د ایمان دشمنان دي چې د هغې کینه وي چې یاره دا وګوره په ایمان مخکې لاړل او په قرآن د ده خپې وهل غواړي نو بیا د هغه خپې وایي قرآن کریم وایي د ټولو علاج څه دی د ټولو شرونو علاج رڼا د رب الفلق بس الله سره تعلق جوړ کا او قرآن سره تعلق جوړ کا د دې شرونو ټولو نه د هغې نه به بچ شي او محفوظ به شي نو ایمان حفاظت وکړه او د الله په تعلیم د الله په رڼا باندې قل اعوذ برب الفلق ووایه زه پناه غواړم امن غواړم پر رب د سبا او پر رب د رڼا او پر رب د انقلاباتو هر انقلاب په انفلاق راځي قل اعوذ برب الفلق چې دانه چاودلې وي که تیغ نه راوځي نو دارنګه چې ځمکه چاودلې نه وي د هغې نه بوټي او تیغونه نه راوځي نو چې میوه دې چاودلې نه وي د هغې نه چې کوم دی نو خوړی نه شي فایده نه در کوي هر یو انقلاب په انفلاق راځي رب دې انقلاباتو توره تیاره ختم کی رڼا راولي اعوذ ز پناه غواړم رب د سبا باندې د الله په نوم به پناه غواړې د الله په نوم به غواړې پناه غوښتل د غیر په نوم حرام دي خلکو په خواوي پیریانو ماماګانو تاسو خپله کډه والې مونږ له خپله کډه راکړې پیریانو ته به د یارې ماماګان دي د هغې نه به پناه غوښتله پناه به غوښتله کله تعویز لیکي لیکل اول په کار نه وي په علاج دی که چرته کې داسې وي چې بلکل بل څه نه کېږي نو دېر چې کوم دی نو او ورزي والا نه ده ویلو نو عالمان والا د مرضه پورې لیکل جایز وو چې مرض پورې همیشه تعویز اچول په شریعت کې نشته. چې وړوکوالي نه ورته اچولی ما تعویز ورسره غټېږي، تعویز ورسره غټېږي، کله مټ ته پروتي، کله چې کمدنو سټ ته پروتي، او دا ځان ته اچول کړي وي. صرف د مرض طرحه ده، دوایي چې سړی ښه شي نو لړېږي، خو بعد چې ښه شوي نو لړېږي که هم د هغه چا دپاره چې هغه له ویل نه ورځي، چې چا له ویل ورځي ما به یې وایي وایي به یې، چې چا له ویل نه ورځي نو لیکل تر مرض طرحه ده. خو چې لیکي چې لیکي نو په هغې کښې به د الله نوم لیکي د شریعت مطابق. دا نه چې په تعویز کښې لیکلي چې شمشیر شمشیر شمشیر، دا چې کمدنو تعویز کښې لیکلي وو حق حق حق، شمشیر شمشیر شمشیر، الله صمدي محمد بدري. دلته به دې محصول کښې څوکي د هغه چې کمدنو تعویز چا راوړی وو دا یې پکښې لیکلي وو، دا یې پکښې لیکلي وو. نو هلکه ته ځان ته څنګه دې وبندې وایې؟ دا ستا تعویز دی. یو تعویز کښې لیکلي وو وی جبرائیل میکائیل اسرافیل او اسرائیل او یا ورسره لیکلي وو. تعویز کښې د نبی علیه السلام نوم لیکل حرام دي، یا محمد سړی ولیکي. ځینې وایي چې چا ته احتلام وي نو هغه دې په نوم باندې په ګوته یا عمر لیکي، دا لیکل حرام دي، دا شرک دی. پنا به یوازې د الله په نوم وي، امن ورکوونکی الله دی. نو دا نه چې تعویز هم هر څه لیکل، خلک وایي زمونږ پې کار کېږي. نو بس ښه خبره دا ده، مازدیګري کښې بیا یو ګیلاس میتیازې کوه، روحي افزه به کښې اچوه، او لږ غونده کچیني وه سره اچوه. که ستا تنده ما ته نه شوه ما له بل نوم کېږي میتیاز څکه که نه، وایي زما پې کار کېږي. ته د کار بندی که ته د الله بندی، الله چې د کوم اجازت کړی هغه به کوي. اکه ته وایې زه مرم نو مړ شه که نه، مړې به نه. چې عبدالله مړ شي نو ښه وي، د دې نه چې تریترام ژوندی، چې تریترام ژوندی نو څه چل دی، چې هندو شي نو ژوندی نو څه چل دی. د الله رب العزت د حکم پابندي ضروري ده، او لا په کښې نوی شی راوتی دی. د هلکانو د جینکو تعویزونه کېږي، پالک مهینې نالک لاړ شي، استاد ته وایي زما سره قسم دی رورولي ده، دا رورولي دې تور سره ولې نه کوې چې سپین سره یې کوې، هغه سره ولې رورولي نه کوې؟ او وایي زما سره رورولي ده، او دی وله تعویز لیکي او د الله نوم پکښې لیکي. د هلکانو تعویز چې کوم مولا کوي نو هغه مولا هندو دی، هغه پسې مونځ نه کېږي. دا پاکه خبره ده. دا الله نوم چې څوک په حرامو کښې استعمالوي هغه کافر دی، دا یاد لري. دا مسله زمونږ د عالمانو پاکه لیکلې ده چې څوک مخې ته یې خنزیر پروت و او ده به بسم الله ووایي نو دی کافر شو، دی کافر شو. چې قطعي حرامو کښې د الله نوم استعمالوي نو دا کفر دی. نو دا لږ پالک معینېدل دا چې کمدنو کفر دی، دا دی په څه باندې مین دی. هر چا ته پته ده، نورې خبرو ته حاجت نشته. دا چې کمدنو د ګناه دپاره دی کوي، او شیطان پیل پس فلور دې کاته ای، پیر سیکنډ فلور دې کاته ای. دا د شیطان حربی دي، د شیطان حربی دي، کله یو بانا کله بله بانا. نو دا حرام دي. د جینۍ په جینۍ د هلک په جینۍ تعویز کول یا د جینۍ په هلک تعویز کول حرام دي، دا حرام دي. تانوی رحمه الله تعالی لیکلي دي چې یوې متعین جینۍ سره نکاح کول فرض نه دي. بچنۍ درکوي نه دي درکوي که نه، بلې سره وکړه، دا څه فرض خو نه دي. د نکاح دپاره یې تعویز جایز نه دی. چې لکه دې جینۍ سره زه نکاح کوم، د دې دپاره یې تعویز جایز نه دی، نو بیا د یارانې دپاره به څنګه جایز شي؟ چا زما موبایل نه اوچتوي، استاد ما لږ تعویز وکړه چې کم از کم موبایل خو اوچتوي که نه. او بیا مولا ولیکي وی ایسک میں ناکام حضرات متوجہ ہو او بیا پو فیسبوک تھی نمبری ورکی او ای رابطہ کرے او بیا مرضیان رابطی کئی نا رابطی کئی اللہ لبس جواب ورکے جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو کسی خاکی پر مت کر خاک اپنی زندگانی کو اللہ رب العزت زوانی در کڑی دا پا اللہ زڑا کا زوانا پا مخلوقی مزڑاوا پا مخلوقی مزڑاوا ایشت رابا حیو با قیوم دار با مردہ ایشت نباشت پائی دار مین دا اللہ سروکا چه کم بری آغی سرسل ایشت کائی ایشت کائی که اسپای رنگ بود ایشت نبود آقبت ننگ بود ایشت کائی که اسپای رنگ بود کم محبتونا چه در رنگونو دو وجه نوی فاقت اشکونا ندی شرمو نوی ها شرمو نوی حاصل اغیر پارا بیا تاویزونا که دان آجایز دی او حرام دی دو جدا کول دو پارا چه کم تاویزونا که چه خضا و خاون جدا کی دان یهود و طریقه و یو فرقون بیهی بین المرد و زوجه کول یو منتر کول شاید کمدنو خدا خواهون جدا کی دا حرام دی قول اعوذ برب الفلق بس صرف پیسو گٹلو تای کار ویلے او خلقم که بس پاسانا خود دکیو کار کیگی که بس پریدوائی نور بیاوزی حلال و حرام نبوری سو فرطو آیا فنا غارم برمت سبا شر داغینا چغری پیدا کری فامن شر غاس خل دا و قبا او شر د تیارینا چې کله را خور شي په دام تیاره ده چې قرآن نه بیانېږي او مونږ ته د ایمان مسلې نه بیانېږي که زمونږ به تیاری کې شو نو پامن شر نفاسات بالعقد او شر د کوونکو نه په غټو کې چې کوړې او منتری کوي پامن شر نفاسات بالعقد او شر د پروپیګنډو کوونکو نه ومجالسو که یو زی دکان کی اولادی او بل زی بغیرت اولادی وی یروی بیاوی پولیس راغلیو تو راجی بانا ملکی دنو خدا بغیرت با یو زی پروپیگنڈا کئی کل مدرسه بدنامی او کل چه کمدنو عالمان بدنامی اللہ بدن تفوس کئی بغیرت آگ فامن شر نفاتات بلوقات آد شر دو پروپیگنڈو که انکو نا فیلو قدی پا مجالسو که فامن شر نفاس آتی او شر دا آغشی نکونا شاگی خرابی ارادی دا خاوندانو دا خاوندانو ارادی خرابی کی خاوندی ردین ارادو کی کل از با گیر پریدم آغاو توی بیا با بابا کارینو ستا خوخل از چکورم بیا را ندیر خپا کیگم خپا کیگم دا آغاوی زبا زوی مدرسه که داخلو ما استاجی مساله کرده وار اغاو توی پریده مدرسی منگ دانل چی کمدنو اجسانیو چه تسکول تعلیم پیو کار تعلیم پیو کار ناغیل ایسی کمدنی آوالو ویزاو کار ویزاوالو کار وامن شر نفاس آت بلوقات کواتای چی مدرسی تبو زمان ویزا وردو کرده زمان ورپسی رواریگی رواریگی ورپسی او کلی و تووی چه پلانکی دای که سکول لی آغین که چیاتا کال تیر کی که بیا کپتن برتی کی گی وال تبا اصل که پاتی کی گی بوی ززا منگ بڑا تا گٹ وارو منگ بڑا تا گٹ وارو دا بیا دا چی که دا سی خود دا شر نپنا وارو فامن شر ام نفاس آت فلوقات ها دا شر دا ککو و انکو ناپا گوٹو که فامن شر آس دن دا آساد حال شر ده کینا گرنا چکل کینا شروع کی حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی علا حسد یا کل الحسنات حسد نیکی ختمی لکسنگا چی اور خشاک کچھ خشاک ختمی حوڑوبے گناہ باسمان کی ام دا حسد دا وجہ شروع حفظمگا کم دا حسد دا وجہ شروع وزمگا کم دا حسد دا واجه شوه و قابیل حابیل وجله و دکینه دا واجه نا حالیمان وی حسد کون کې د الله په فیصله اعتراض کی د الله په فیصله اعتراض کی چې دل الله ورکړې تا دا مناسب نو کله په ځای یې مال راکړه دې د الله په حکم او د الله په فیصله اعتراض کی او ال حسود لا یسود کیناګر فائدې نمومي او د کیناګر دا صدا ډیره ده کستا با کمرت خوشحالی وی او آغا چه کمدنو دن ندن ننسو جی خواه من شر ریاست دن دا آسات او دا شر کی نگرنا آو کچی کی نشورو کی بسم اللہ الرحمن الرحیم دا ایمان وی دشمن آغا خوفیه دا پرد دشمن دے کیا آغا شیطانی وسوسی دی داغی یو شکل وی شبهات یو شکل شبهاتی شبهی راضی دا دو قسم شیطانانی یو شیطانان دا پیریانو نی چاگز رتا خرطم اگت کڑوی او وسوسی اچھئی چکو گور دا حق پینو دا بولی کی دلو کدا حق پینو دا بولی کی دلو رزلتا شبهی راولی او سڑے بدین بانی بر گمانا کئی دوین قسم شیطانانی واغا دے انسانانو نئی او دیر خطرناک پکی آگئی چه داغو جی رئی او پٹکے والی دیر خطرناک پکی آگئی زکا بندے بھی گمان کئی شیر دے وما تا حق الار خئی او اغا سڑی تا بیدینی خئی دیر خطرناک پکی دا غلی چه دا مولای پشی کلی دا پیر پشی کلی او کار دا شیطان کئی کار شیطان می کنن نامش ولی گر ولی این اصلانت بر ولی دا شیطان کار کئی او نمی زان لد مفتی او دا ڈاکتر او نمی زی کمدنو زان لد مولای خئی او اغا کلپ حدیث و خلق بدگمان کئی کله دا وی ویره په قران مجید کې ترابی نشته نو صحیح لگا نه خدا و سره وای چې قران نه علاوه نور دین نه منو بس دا سپاکو پر وای سماول نه وای چې کوم دین په قران کې دا منم هر قران نه علاوه دین پیغمبر ته کوم راوړل دی را پیغمبر راوړل شوی دین نه منو دا وای دا فتجلول کای دجال فریب کای چه قرآن کی دین و هر دین نیسو تا دا حدیث و کتابو نچی دی او دا فقه کتابو نچی دی ولی دا دین نوی دا اوانا چه پا قرآن کی سنی آغا دین نوی کلوی ویرا دا کلمی دا چه کمدن و قرآن کی یوزای نیشتا قرآن کی یوزای نیشتا لا اله الا اللہ پا قرآن کیشتا او محمد رسول الله په قران کې شته چې کله دا دواړه په قران کې وو او حدیث کې دواړه یو ځای شې وي راغلي دي ترڅو څه شی وای چې یو ځای په قران کریم کې نشته بل الله او پیغمبر یو ځای پیدا شي وي الله رب العزت ازلی دی او پیغمبر د آدم علی السلام نو اصل 15000 کال پس د آدم علی السلام نو رسول راغلی دی ترڅو دواړه راغای تو بریلی او دوال براغی اخو بریلیان چه جو تا عرش پی مستوی ہو کر زمین پی اترا مصطفیٰ ہو کر او نبی علیہ السلام و اللہ کی فرق نشتے خدا و قرآن یوزای ذکر ذکر نکلی چه دا اللہ و دا پیغمبر بر طبی کس را شی فرق را شی چه اللہ اللہ دے و پیغمبر پیغمبر دے اللہ خالق دے و پیغمبر مخلوق دے رو دیو جی کمدنو دجل کی دجل کی او دا فیسبوک وانا قرآن تا نکینی او فیسبوک تا ناس کی دا دا انسانان و شیطانان دی او دای پا حدیث بان دی او پا قرآن بانی خلق بس گمانا کی وی حدیث سی کمدنو بخاری امام بخاری سی کمدنو یونیم سلکالا پس نکل رہے دو سو کال پس نکل رہے تو سور کال پس پیدا شوئے په ما باندې خپله خبره حاکمه کوي چې ته د پیغمبر نه یو نیم زر کاله پس پیدا یې. هی امام بخاری 200 کاله پس پیدا نو هغه دروغ وایي، ته رښتیا وایي، ته چې کوم نه رښتیا وایي، لږ سوچ خو کړې خپلې خبرې ته. ما ته وایي زما خبره ومنه او د امام بخاری مه منه. او امام بخاری چې کوم نه نو 200 کاله پس لیکلی شوی و، دجل ولیکئ ستا ایمان څه سوچ وکړه چې د پیغمبر په زمانه کې حدیث لیکل نه و، د تابعینو په زمانه کې حدیث لیکل نه و. نبی علیه السلام عمر بن العاص ته څه وایي؟ عبدالله بن عمر ته وایي اکتب لیکه، هر څه لیکه. هغه قلم بند کړ، وی ما ته دا ملګری وایي چې هر څه مه لیکه. نبی علیه السلام خو بنده دی، کله غصه یي کله خوشحاله یي، ته هر څه لیکي. وی ما قلم بند کړ، نبی علیه السلام ورته وایي لیکه ژبه یې ونیوله، فإنها مأمورة، دې ته الله حکم کړی دی. نو صحیفه د عبدالله بن عمر ونه، صحیفه علي ونه، صحیفه د ابو هریره ونه. ابو هریره خپل ټول املا کړي نه و، دا ټول حدیث موجود نه و د نبی علیه السلام زمانه کې. ټیک ته کتابي شکل رستو ورکړی شو، کتابي شکل رستو ورکړی شو. نو دا قرآن لهم دا قرآن ته چللی اصل کې. بله ورځ به وایي چې قرآن خو د نبی علیه السلام په وخت کې نه و، قرآن خو عثمان رضی الله تعالی عنه جمع کړی دی. نو دا قرآن ته چللی اصل کې. انګرېزیانو ویلي وو، انګرېزیانو چې موږ د مسلمانانو نه قرآن نه شو اخیستی، طریقه یې دا ده چې حدیث دي والی. نو د حدیثو په ذریعه به قرآن والو. که په حدیثو باندې بدګمانۍ چې کوم نه شروع کړي او خلک بدګمانه کوي په حدیثو باندې، نو سبا هرګز نه ګفتا تا، نه ګفتا جبرائیل، جبرائیل هم نه ګفتا تا، نه ګفتا کردگار. که نبی علیه السلام خبره د الله ده، دا سوزان خواغه نه وو. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا. دا شبهات پیدا کوي، شبهات پیدا کوي. دا د انسانانو نه شیطانانی هغوی په دین باندې خلک بدګمانه کړي. دویمه طریقه یې ده شهوات، خواهشات، عیاشی، عشپرستی زیاتول. عشپرستی زیاته کړي، خواهشات چې کوم نه نو زیات کړي. دنیا چې ده نو ارب لا ینتهي الی ارب، یو خواهش نو بل چې بل خواهش نو بل چې بل نو اپا ځای باندې ودرېږي نه. نو خواهشات دې دین شي، نو خواهشات شهوات د هغې د وجې نه شیطانان دا زیاتوي. د انسانانو شیطانان هغه دې له زور ورکړي، انګرېزیان دې له زور ورکړي، وایي لایف انجای کول غواړي، وایي دا مختصر ژوند دې مړه په مزو تېرول غواړي، په مزو تېرول غواړي. پیغمبر وایي لږ ژوند دې په مشقت تېرول غواړي، او بیا هلته کې آرام دی، هلته کې راحت دی. مالی والی دنیا کوم، زه ستاسو د دنیا په راحتونو څه کوم، زه ستا په دنیا په راحتونو د شهوتونه خواهشات هغې پسې چې کوم نه ولګي او هغه یې دین شي، هغې پسې روان شي. تېرې صوفې افرانګي، تېرې قالی ہے ایرانی، لہو مشکور و لاتی ہے جوانوں کی تناسانی. کل قالینونا، کل صوفی، کل پالنگونا، کل یو قسم کل بل قسم، دا ڈیزائن بدل اس نے بھی ڈیزائن. باقی پسی جی کمدنو لگیا چی فخلفا من بعد خلقن عزا و صلاة و طبع و شہوات فصوفا یلقون غیا. اگر جی کمدنو شاوتونو بسیشی او دین تباکی، تاکی دری وارو علاج تربیت کون که اللہ امانا، بادشاہ اللہ امانا، او دنی نزای اللہ امانا. دادری صفتونا دا قرآن پرانا که زود کا زما تربیت کوونکی الله دی، پالنه می الله کوي، او زما بادشاہ الله دی، زما عجز سر کوونکی الله دی. دا درې صفتونه دا الله ومنه، او دا د شیطان مقابلې ته ډال کا، الله به دې وساتي. قل اعوذ برب الناس، ووایه زه پناه غواړم په رب د خلکو، مالک الناس بادشاه د خلکو، د انسانانو رب، د انسانانو بادشاه، الهی الناس حاجت سر کوونکی د خلکو، انسان اول کې تربیت ته محتاج ای، بیا به کې زور راشي وایي سر نه پاسه سر نه مانی، فی مالک الناس بیا حاجتونو ته محتاج ای، فی الهی الناس حاجت سر کوونکی او عبادت او د مینې ځای دا الله تعالی، الله د الهی الناس حاجت سر کوونکی او د مینې ځای د خلکو، هغه داغه امن غواړم د سنا من شر الوسواس، د شر د وسوسې اچوونکي او خیالونو اچوونکي نه، الخناس په پټه راتلونکي زړه کې خیالونه اچوي، الخناس په پټه راتلونکي یعنی ګنا ته د نیکۍ جامه واچوي، ګنا ته د نیکۍ وایي دا زه چې کوم نه نو زه د خلکو خدمت کوم او نوم لنوم ولا بهای لنوم خدمت کیری، و گناه لنوم بنی کئی کیری، کلا وی ویدازه جه کمزنو جمهوریت کو ما دا اکثریت بادشاہی لنوم کی خود جمهوریت دا غلط تکیو، جمهوریت شریعت استلاوا رستانی وقت کی علمانو مقرر کروا، او دا غی مطلبو دا عوام و حقون و خیال ساتل، او دا الله دا قانون مخی تا دا طول و برابری، دا عوام و دا حقون و خیال ساتا، او دا الله رب و لزت دا قانون مخی تا دا طول برابری. عمر رضی اللہ تعالی نو فمینبر ادری دا اوی ویل فمینبر باندی بین زغتو فقوی مونی، کته دا الله دا قانون نه کاږي کوم نو نه غوي مي بادشاہ وي، په کته دا الله دا قانون نه کوک چلي کوم نو نيغ مي کوي مانيخ کوي وي، کاوتړي ور پسې پاتي دو ورته وي وي کته کوک وي ولا او قوي منك بالسيف، من بارې په تورا نيغ کو خو تورا باندې نيغ کو، نانن باتا ته وای ته عمر رضی اللہ تعالیٰ خوشحال شو، یا الحمدللہ الذی جعل فی رعیت عمر من یقوم اعوجاج عمر بالسیف، شکر دے خدایا چھ دو عمر پا عوامو کدا سے نرزان پیدا شو، چھ آغا دو عمر کو گوالے و تورا باندنے گئی، یا رضی و منبر بانی خطبہ ویلا نوی ویل اسم وافیو او من این تابیداری او کئی، سلمان پاسی سلمان فارسی ورطوی لان اسم و لانو تویا ندی او رو ندی منو، عمر وطای ولی وی غنیمت را غلیو او تا غنیمت تقسیم کرده، زان لری دو سادر اقسی یا منگ لری یو یوران کرده، تسنگو ایسی تابیداری کوئی تدا اللہ حکم چلائی، بیا یو یو سادر پکارو سادو دی یو نا دی لنگ والے دی او یو دی پسر کڑ دی او زمونگ دو طولو یو یو دی زمونگ دو طولو چه کمدنو یو یو دی ناغو تووی نبی عمر رضی اللہ تانو آوازو کو بیا یا عبداللہ پچا آواز وار نکنو بیاوی بیا عبداللہ ابن عمر ویدا عبداللہ ابن عمر ویاد عمر سی عبداللہ آغا تے ہاں بابا وی ہاں بابا وایا عمر رضی اللہ تعالیٰ نو و توی بے بچے زما لنگ سکاو کنا ما دا سادر دی توی دا سادر دا چا دے آغا توی بے دا سادر دا بابا دے دا یو د بابا دی دا یو زمان دی د بابا لنګ خاو کمالې چې کمدنو ما ته وی چې دا صادر دی راکا دا صادر دی راکا نو بیا یو صادر نه لنګ وو یې په سر کو عمر رضی الله تعالی نو چې خبر اخلاص کړه هغه او سلمان وتوی الان قل نسمع ونطيع اوس وای نو مونږ باورو مونږ به اورو باوما او منو باوما جمهوریت داو چه دا اللہ رب و لزت دا قانون مخطب طول یوی طول یوی دا اکثریت لا او دا عوامو دا غنداغان و حکومت لگم جمهوریت کی خود چه دا یو سو غنداغان و حکومت دا عوامو دا وینو دا سکلو دا پارا تاغیل اینم کی خود ویزیس دا سو اسم افگار نمین For the people and by the people and are the people. English ki al-Islam ni al-Islam. Jinir radhi matlab dao. Che de yosu gundaganu bachayi bawamu bandi dawamu de minu de skolu da para. Dawamu mini basangas ku che yosu gundagan rapazi o ghinqan njur ki. Dawe islami jamhuriyat او بیا ولا ګلاو سره د اسلامي کی چې جمهوریت ته کدی بیا اسلامي ته ضرورت جمهوریت خود یې اسلام دی او اکثریت په اسلام کې د سره تصور نشته د سره تصور نشته د اکثریت مطلب دا دی د دیموکراسي چې ډیر به یو قانون جوړی بیا به موږ منو بیا به موږ منو په اسلام کې د نړیوالې اجازت نشته اسلام کې دلیل د ګور او قوت د ګور دلیل د ګور او قوت تا او حقانیت تا نړیوال په اسلام کې نشته دا تصور د سره نشته دا دیموکراسي وا د یونانیانو او د انګلیزیانو په من باندې هغه خل د جمهوریت په نوم باندې راو تپل امولا کوې نشو هغه سره د اسلامي کې خوځو دا بالکل ظلم دی زیاته دا شیطانانو خناسیت ته هر خناس چې شی یو یو نوم ولا بل کیږي هر خناس پټی دن کې چې الله یا دینو پټیږي هر خناس چې الله تعالی یا دینو پټیږي بیا څوک تین پشان دي الله یا دل څه ته دینو الله او څوک یا دی فیسبوک ولینو ګوري او سکتا کی ولی نگوری چه موز خلاسه اینو ڈائریک جیت تلاس کهی وقبا تتخن کو سبحان اللہ الحمدللہ وی ڈائریک نیخ پاسی او بس ویارا وی سرنگی کھڑو او دا چلو دا چلو فاغی پسیلی کیا چی حال خاننا تا اللہ ذکر کوا اللہ و تعالی عداو اللہ جی آغا یو اسوی سفی صدور الناس چو اسو سی عجیب سنو دا خالقو کی یعنی ایمان خراب ای ایمان خراب ای دی ایمان دشمن دی حالا دی واسویسو آغا چو اسوسی عجیب سنو دا خالقو کی من الجنت و الناس دی پیریانو نا دیو دی انسانانو نا یعنی دا شیطان پیریانو کم دی خوبچا کم دی انسانانو کم دی دی انسانانو دی شیطان نا لانتا تا من الجنت و الناس قرآن کریم شروع پا بابان دیوان او ختم پا سین بانده دی نو اول و آخر قرآن شفا آمد و سین اول و آخر قرآن شفا آمد و سین یعنی اندر دو جهان فی قرآن است و بس دوار دنیا دوار جهان و دپارا دلد آن قرآن کریم پورا دی داد اللہ کتاب دلد و دوار جهان و دپارا سدی پورا دی دا اللہ کتاب راوالا او دا اللہ کتاب مسلمان ازدہ کا پکار دی مسلمانانو نارینو زنانو لرا چه هر یو قرآن زکی شاول اللہ رحمه اللہ و تعالی فرمائی دی چه کم دا سکول کالج علکان دی اغی و تا دا مکتب علکان ہوئی نو اغی لا قرآن کریم زکول ضروری دی دغه مکتبونو کې کالجونو کې هر قسم استادان راځي هر قسم خلک راځي نو دې به د هغې مقابله څنګه کوي که ده مضبو کې د الله کتاب نه وي په ده ته چې هغه څه وایي نو دی به یې مني چې هغه ورته څه وایي نو دی به یې مني که چې د ده مضبو کې د الله رب العزت کتاب وي د الله کتاب وي د ده به مضبو کې د الله کتاب وي نو دی به ډایرکټ هغې میدینه څه کوي مقابله کوي من مسلمانان یو مسلمان وی دی تا چې الله منی پیغمبر منی او د الله منی او د پیغمبر منی دا مسلمان وی د الله او د پیغمبر خبره ما په هر څه باندې اوچت وی نن په سکولونو کې سکول والا استادان داسې طریقې سره سټیج شوګانې کوي چې د شریعت خلاف دي پالکانو ګډاګانې کوي پالکانو باندې چې کمدنو ګانې وي هلک له پکار دي چې ستا پته ووایي چې زه یې نه کوو جینکو ته وایي نو پټیلر کوي خو جینکو باندې شریعت خلاف کوي او هغه یې ورسره ومني وي زه له کلاس دی نو ولې کلاس کې ته مسلمان نه یې یا دا ووایه چې سکول کې زه هندو یم او سکول کې زه مسلمان نه یم چې د الله د خلاف خبره در ته وشوه وایي نه یې منم که په دې څوک خفه کېږي زر ځله دې خفه شي زر ځله دې خفه شي د الله رضا د هر څه نه مخکې ده د الله حکم د پیغمبر علیه السلام تعلیم هغه چې کوم دنو د هر څه نه مخکې دی د نن مسلمانانو دا نور څیزونه راواغوستل د الله کتاب هغه دو نمبر شو د پیغمبر حکم دو نمبر شو که دې سره د چا مقابله نه وي نو منم خو که مقابله را شي بیا به هغه اخلم د قرآن د تعلیم حاصل دا دی خپل اولاد ته سکول پې وایي کالج پې وایي ووایه پې خو مسلمانۍ ورته له ټولو نه مخکې وښیه اسلام د اسلام عقیدې د الله حکمونه د الله دین دا ورته له ټولو نه مخکې وښیه په دا ورته نه ښیي او په نورو څیزونو پسې یافته کړی وي او په هغې پسې روان وي خپلو بچو ته د قرآن او د دین صحبت ورکول دا په مونږ باندې فرض دي او ضروري دي د دې خیال ساتل په کار دي دا نه ده چې دا قرآن کریم بس صرف تلاوت ته راغلی او صرف ختمونو له رمضان کې راغلی دی او بیا نور قرآن پرېږدي ده ورونو دا مکمل ژوند دی مکمل زندگی ده زمونږ ایمان په قرآن کې دی زمونږ اخلاق په قرآن کې دي زمونږ معاملات په قرآن کې دي زمونږ تانه په قرآن کې ده زمونږ اسپتال په قرآن کې دی زمونږ کالج په قرآن کې دی مونږ ته هر څه قرآن ښیي هر څه قرآن ښیي خو مونږ مسلمانانو پرېښودلی دی د قیامت پرز چې نبی علیه السلام وایي ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا بیا به څه وایي چې زما دې امتیانو قرآن پرېښودلی وو ورونو دې له وخت ورکول غواړي جوماتونو کې دیرو کې سکولونو کې د دې درسونه د دې بیانونه هغه هم کول غواړي سره د زده کړې نه عمل هغه ضروري دی چې ومې زده کړو او هم پرې عمل وکړو الله دې پرې موږ له د عمل کولو توفیق نصیب کړي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين دعاء الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم له الحمد في الآخرة وهو العليم العز الحكيم يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع تزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم الله بما تعملون بصير ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار يولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت وجوه للحي القيوم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ربنا لك الحمد كما أنت أهله ربنا لك الحمد كما أنت أهله ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ربنا لك الحق ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد ربنا لك الحمد بما أسبقت علينا من نعمك ظاهرا ربنا لك الحمد بالإيمان ربنا لك الحمد بالقرآن ربنا لك الحمد بالدعاء ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ربنا لك الحمد كما تحب وترضى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله اللهم صل على سيدنا محمد من السماء ومن العرش العظيم اللهم صل على محمد صلاة تحمد بها الأرض وتفك بها الكرب وصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله كما أنت أهله يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين يا غياث المستغيثين يا صريخ المستصرخين يا كاشف كرب المكروبين يا مجيب دعوات المضطرين يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أسمائك العظام. اللهم إنا نسألك اسمك الأعظم. اللهم إنا نسألك لأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك لأنك أنت الله لا إله إلا أنت رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك لأنك أنت الله لا إله إلا أنت رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الحليم ورب العرش الكريم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا لا تؤاخذنا فينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا انصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا عبادك وأبناء عبادك وأبناء إمائك نواسينا بيدك ماض فينا حكمك جار فينا قضاءك وعدل فينا حكمك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرته به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم زين أخلاقنا بالقرآن. اللهم نور قلوبنا بالقرآن. اللهم نور قبورنا بالقرآن. اللهم نور أعمالنا بالقرآن. اللهم نور أوطاننا بالقرآن. اللهم نور أوطاننا بالقرآن. اللهم زين أعمالنا بالقرآن. اللهم زين أعمالنا بالقرآن. اللهم أحينا بالقرآن. اللهم أمتنا بالقرآن. اللهم وحدنا مع القرآن. اللهم ادخل جنة بالقرآن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الذين قلت فيهم وسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم. اللهم اجعلنا اللهم اجعلنا من الذين قلت فيهم الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا من الذين قلت فيهم والذين آمنوا وشد حبا لله. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا. اللهم نور قلوبنا بالفرقان. اللهم نور قلوبنا بنورك الذي أنزلت في الفرقان، اللهم نور قلوبنا ونور أسماعنا ونور أبصارنا بالقرآن، اللهم اجعل عن يميننا نورا وعن شمالنا نورا وعن أيماننا نورا وعن أيدينا نورا وعن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا، اللهم اجعل لنا نورا، اللهم اجعلنا نورا، اللهم زدنا نورا، اللهم زدنا نورا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم يا أرحم الراحمين يا إله العالمين يا إله العالمين. من قادر سأقبل دربارك قبول ومنزول، يا الله تقبل دربارك قبول ومنزول، يا الله تقبل دربارك قبول ومنزول، يا الله ودي قرآن مجد باني من لدى فوي وضع عمل كل توفيق نسيبك، يا الله من لدى فوي وضع عمل كل توفيق نسيبك، يا الله من لدى قرآن مجد خدمت كون كون جولك، يا الله بدي طول كارون بعد فرزاش، يا الله طول كارون دخل رزاد فارو غرزاو، يا الله طول كارون دخل رزاد فارو غرزاو، يا الله ستار زاد جوان أول مقصد غرزاو، يا الله ستار زاد جوان أول مقصد غرزاو، يا الله من غنا غاريو من غتا تفجرك كلاس تيولي القرآن مجيد در سر تورسيدو توفیق ستا محبوب کتاب دے ستا کلام دے من پخپل توفیق دیل اللہ سنش ورکولے ستا فضل ستا مہربانی وان من تدے چکم در دے قرآن ویلہ وورے دل نصیب کرد، یا الہ العالمین رمضان میاشتا، یا الہ العالمین طلباء دی مسافر دی، یا اللہ من مانی دی طول اللہ سنن ولی دی مسافر و یوزہ بلدہ، یا اللہ زمان دی طول یو حجت دی، یا اللہ جتا منگا معاف کر، یا اللہ من دیر ناراضہ کر، یا اللہ منگا معاف کر، یا اللہ سوال دردکو منت دردکو منگا معاف کر، یا اللہ زمان گرون خویند معاف کر، یا اللہ زمور مور افلار معاف کر، یا اللہ زمور استادان معاف کر، یا اللہ طول مسلمانان معاف کر، یا اللہ طول مسلمانان معاف کر، یا اللہ طول مسلمانان معاف کر، یا اللہ طول مسلمانان فکر او سوچ پر دین طرف کراو گردو، یا اللہ طول مسلمانان سوچ او فکر پر دین طرف کراو گردو، یا الہ العالمین ابا الہ لشو طاقت و طبیعہ نصیب کر، یا اللہ بیل لشی حکومت و طبیعہ نصیب کر، یا اللہ بیل لشی جذب و طبیعہ نصیب کر، یا الہ العالمین دیو خلافت لان دی جمع کا، یا اللہ دا حرمین و شریفین و حفاظتو کا، یا اولاد مسلمانان و حفاظتو کا، یا الہ العالمین فلسطین کی دے کمزور مسلمانان و مرستو کا، یا الہ العالمین مسجد اقصہ حفاظتو کا، یا الہ العالمین دا کمزور مددو کا، یا اللہ ظالمان اللہ شنہ بات کر، یا اللہ زمان دبی غیرت نفات دے، یا الہ العالمین زمان دبی غیرت حاکمان و نفات دے، یا الہ العالمین دب مسلمانان و حاکمان و وحدت نصیب کر، یا اللہ اسلام دپار یو کر، یا اللہ دب مسلمانان و اسلام دپار اتفاق نصیب کر، یا اللہ دب طول اسلامی خورا، یا اللہ پار اسلام نافذ کر، کم ام چالا ورکڑی دا و بایلی اللہ یا اللہ دا غیر گلتو توفیق نصیب کا غداری، یا اللہ چی کم ام اسلام خواہ رسحان و خطابعین و مجاہدین و گلتلی وار، او یا اللہ من بایلی دا یا اللہ دا غیر گلتو توفیق نصیب کا، یا الہ العالمین دا مسلمانانو کی وحدت راولا، یا الہ العالمین تو مسلمان او اسلام د خاورې حفاظت وکړه. یا الله چې کوم مسلمانانو سره د اسلام خاورې دا د پاکستان په شکل لا کړ افغانستان دا کړ نور دا عربستان دا یا الله ټول کې صحیح طریقې سره اسلام راولا. یا الله د ټول دنیا حاکمان مسلمانان کا یا الله تله واپس قوت او تنصیب کا. یا الہ العالمین ټول مسلمانانو مشکلات تکالیف روحانی او جسمانی یا الله د خپل درنه ختم کا. یا الله د ټول مسلمانانو پریشانه ختم کا. یا الله بیماران د ټول بیماران ختم کا. یا الہ العالمین چې څو بیماران دې موږ سره دعاګان وایي یا الله ټول ته روغ صحت نصیب کا. یا الہ العالمین څو به اولاد دې یا الله موږ ته دعاګان وایي دې کې دې وایي یا الله ټول سره اولاد نصیب کا. یا الہ العالمین څو نا جوړ دې کریم مجلس کې یا غایبینو کې کورونو کې یا الله تاسو خو حاضر دي یا الله تاسو ټول مستحق دي څوک یا الله ټول بیمارانو ته روغ صحت نصیب کا. یا الله ته دې منجو غزار وکړه. یا الله دې ته منجو غزار وکړه. امر او پلار او پات شي یا الله دې رژیم چته کا. یا الله ته دې رژیم چته کا. یا ژوند دې دې عمرونو صحتونو کې برکتونه واچي. یا الہ العالمین تما والد محترم یا الله دا خبر چې وچتک یا الہ العالمین تو دا دې درسونه ثواب نو ورسو. یا الله زما والد محترم ایت یا الہ العالمین صحت کامل عاجل او برکت مند سکا. یا الله زما نو خیر دې واسو دې دین کار کې تعاون کی. یا الله تو سره برسو مند وکا. یا الله دې مشکلات ختم کا. یا الله دې زړه حاجتونه پوره کا. کاروبارو مشکلات یا الله دې ختم کا. یا الله کورو مشکلات دې له بچو یا الله هغه باندې یا الله خپل بنا وشود کا. یا الله العالمین چې په پریشانه ټول ختم کا. یا الله اتفاق امتحان نصیب کا. یا الله کور مشکلات دې ماره دې له بچو دې نورو یا الله ټول صحت کامل عاجل نصیب کا. یا الله زمانه ماما جان ماما سي راوي ماما جان یا الله بیماران ټول ته یا الله صحت کامل عاجل نصیب کا. یا الله ما میګان بیماران مې غوښتي صحت کامل عاجل نصیب کا. یا الله زما د والد صحت خبر راوي چې نو نو له چې نو نو یا الله ټول اتفاق امتحان نصیب کا. یا الله العالمین کی پریشانه ختم کا. یا الله کی پریشانه ختم کا. یا الله زموږ مستقبل دنیا کې یا الله ته قبرونه منور کا. یا الله ته قبرونه منور کا. یا الله ته قبرونه منور کا. یا الله هغه مراکز دا وی په اولادونو باندې آباد ساته. یا الله هغه په نسلونو باندې آباد ساته. یا الله کابل ګرم شي. یا الله شاکر شي. یا الله سرکای بابا. یا الله محترم سید دخان. یا الله ماجور مچا سے. یا الہ العالمین شیخ عصمت اللہ سے. ایسا شیخ سے. یا الله تاج برخان شیخ سے. نور الہدا شیخ سے. یا الله چې کوم مشران د دنیا نه تللي دي یا الله د ټولو درجاتې عالیې نصیب کړه. یا الله د ټولو درجاتې عالیې نصیب کړه. یا الله د شیخ قرآن رحمه الله تعالی مرکز په قرآن او سنت همیشه آباد لره. یا الله د دې ټولو درسونو ثواب که موږ وایو که نه وایو بس یو هغه ته روان دی. یا الله د هغه درجات اوچت کړه. یا الله د شیخ صاحب بلپیر شیخ صاحب مدظلعالی په عمر کې برکت واچو. یا الله د توحید او سنت او د موحدینو اتفاق او اتحاد لپاره په برکت عمر نصیب کړه. یا الله د هغوی کور پریشانۍ ختم کړه. یا الہ العالمین شاګردانو کې برکت واچو. یا الله عمر کس کې برکت واچو. یا الله ته زموږ ټولو نه رضا شه. یا الله زموږ ټولو نه رضا شه. یا الله د شیخ صاحب بچی ایمان د هغه رضاتې عالیه نصیب کړه. یا الہ العالمین د درس په دوران کې تقریبا زموږ د درې میاشتې درس وو. ډېر مسلمانان هغه چې کمدنو وفات شوي دي نارینه او زنانه زموږ د ملګرو وروڼه خویندې چا مور او پلار هغه چې کمدنو وفات شوي دي خو موږ د درس د وجې نه هغې ته حاضري نه ده کړې. د کلي کې ډېر غمونه شوي زموږ د درس د وجې نه هغې ته حاضري نه ده کړې. یا الہ العالمین ته د هغې مغفرت نصیب کړه. یا الله د قرآن مجید ثواب ورته ورسوه. یا الله دې ثواب زموږ وروڼو خویندو استادانو ټولو ته یا الله ورسوه. سما د کلی استادان امیر سے محمد جان استاد یا الله ټول ته چې کوم نو ثواب ورسو. یا الہ العالمین چې کوم ژوند دی استادان دې زما یا الله د ټول عمرونو صحت او مرګ زموږ برکتونه واچي. یا الہ العالمین دا غیب اولادونو کی برکتونه واچو، یا الله د ټولو په نسلونو کی برکتونه واچو، یا الله د په نسلونو کی د طلبای کرامو د چا ودونه لیدې شوي، یا الله د هغوی ته چې کمدنو نیکانې بیانې نصیب کړه، چا شوي وي یا الله ته د هغوی چې کمونو اتفاق او اتحاد نصیب کړه، یا الله نیک اولادونه یې نصیب کړه، یا الہ العالمین چې د کومو جنکو رښتینې شي، یا الله د هغوی ته زړه پورې رښتې نصیب کړه، یا الہ العالمین چې زموږ د ټولنه راشه، یا الله د مدرسه کې موږ سره چې چا د دې ځمکې تعاون کړی دی، یا الله ته د دې ثوابونه هغوی ته ورسو، کوم ژوندي وي یا الله ضرورتونه یې پوره کړه، چې موږ سره څوک په تعمیر کې آبادۍ کې چې کومنه چا مرسته کړې ده، د لنګر کې موږ سره د طلباو څوک مرسته کوي، ډېر خلک ډېر کلیوال طلبا ځان سره ساتي، یا الله د ټولو له هغې اجرونه ورکړه، یا الله ټول له هغې اجرونه ورکړه، یا الله زمونږ کلی اتفاق او اتحاد نصیب کړه، یا الله په دې کې دیندار خلک سیوا کړه، یا الہ العالمین دې دینه لاسونه مات کړه، یا الہ العالمین دې دینه لاسونه مات کړه، یا الله زمونږ دې ملک حفاظت وکړه، یا الله زمونږ دې ملک خاورې حفاظت وکړه، یا الله په دې کې اسلام راوله، یا الله اسلام راوله، دې حاکمان نه کان کړه، یا الله یا الله دې حاکمان نه کان کړه، یا الله چې دې حاکمان دې پولیس او دې فوج هغې د اسلام خدمت کوونکي جوړ کړه، یا الله چې د نور څه خدمت کړي د اسلام خدمت ورته نصیب کړه، یا الله چې د نور څه حفاظت کړي یا الله د اسلام حفاظت ورته نصیب کړه، یا الہ العالمین یا الہ العالمین موږ د قرآن د غاړې نه بدبخته جنت ته مه بوځه دوزخ ته مه بوځه، یا الله موږ په لوح محفوظ کې بدبخته لیکلي یو، زمونږ د ته سوال دی چې غروان کړه، یا الله یا الله ستا صفت ته یمحو الله ما یشاء ویصفی، دا صفت ته وسیله کو، یا الله غروان کړه، یا الله ډېر به بدبخته یو چې یا الله استادانو ته او عوامو ته د قیامت پر شرمېږي، یا الله موږ د قیامت پر د شرم نه وساته، یا الله موږ د قرآن کریم خادم کړه، نو قرآن جوړ کړه، یا الله ډېر ملګري یاران دوستان هغه نن چې کمزرو زموږ د حوصله افزایۍ لپاره او به ختم کړي د شرکت لپاره راغلي دي، یا الہ العالمین د زړه حاجتونه پوره کړه، یا الله د زړه حاجتونه پوره کړه، یا الله قدمونه د نیکو تله کې واچو، یا الہ العالمین ته تینا رضا شه، یا الله ته تینا رضا شه، تیرې کورونو پریشانه ختم کړه، یا الہ العالمین زموږ ویلي ناویلي سوالونه قبول کړه، یا الله موږ ته چې کمزرو خیرونه او برکتونه نصیب کړه، یا الله موږ له شرونو ضربتونو مصیبتونو نه په آرام کړه، یا الله چې چا په زړه کې په دې وخت کې دا وي په نارینو کې په زنانو کې چې ارمان چې دی په دعا کې دا ووي، یا الله هغه تا ته معلوم دي بس موږ تا ته حواله کړل، یا الله د هغې نه والا ښه ورکړه، یا الله د هغو زړه چې کوم راغلي وي هغې نه والا یا الله ښه ورکړه، یا الله زموږ د مدرسې د استادانو حفاظت وکړه، بلا محبت اتفاق نصیب کړه، کورنۍ ضروریات یې پوره کړه، د چا مور او پلار وفات وي، یا الہ العالمین تو ته درجات عالیه نصیب کړه، د چا ژوندي وي یا الله ته ول عمرونو صحتونو کې برکتونه واچو، یا الہ العالمین د ټولو ضروریات د غیبي خزانو نه پوره کړه، زموږ د مدرسې ضروریات د تعمیر ضروریات هر څه چې دي یا الله ته د غیبي خزانو نه پوره کړه، نو ملګري دي یاران دوستان دي د غیبي مدرسې هغه ضروریات دي، یا الہ العالمین موږ ته دعاګانې ویلې دي، یا الله چې موږ یو یو نمونه اخلو او یو یو یادو، یا الہ العالمین گرانی کی ام سپاتی کی گی، یا الہ العالمین تا تخمالون دی داغی طول ضروریات اگر چه کمدر در غیبی خزانوں نے پورا کا، اگر طول مشکلات در غیبی خزانوں نے ختم کا، یا اللہ دمو قیدیان گروڑوی سوال جوابون اکڑوی اغزل دمو سر بدرس کے شریکو، یا الہ العالمین دمو دمو دمو سوال لے، یا اللہ دمو دمو فریاد دے، یا اللہ دمو دمو فریاد دے، یا اللہ رضی پاکستان پر حال رحم وقع، یا اللہ یا الله دې عوامو دې حاکمان و اتفاق و اتحاد راولا، یا الله دې حاکمان په عوامو باندې ترس کوون کی جوړ کړي، یا الله دې عوام حاکمان او بادشاہان په عوامو ترس کوون کی جوړ کړي، یا الله دې نفرت د افزا زمونږ دې ملک نه ختم کړي، یا الله دې نفرت د افزا په ایمان او په اسلام باندې ختم کړي، یا الله دې پریشانه د افزا زمونږ دې ملک نه ختم کړي، یا الله دې امن فزا راولا، الله د برکت فضا راول، یا الله زموږ غټو قیدیان وروڼه په خیر او عافیت باندې آزاد کړه، یا الله زړونه ستا په اختیار کې دي، د حاکمان زرون استا پلاس کری یا اللہ دا غیز رونا دا غیز رحایت طرف تاوارا یا اللہ دا غیز رحایت طرف تاوارا یا اللہ دا طولو دا کورونو دا بچو حافظ و ناصر شا یا اللہ زمان حفاظتو کا یا اللہ زمان حفاظتو کا یا اللہ دا طولو مسلمانانو دا حیاء و عزت حفاظتو کا یا اللہ چچا دا دعا گانو ویلی دا غیز رسول پورا کا طول طلب اکرام یا اللہ دیر پا محبت دیر پا مینا یا اللہ دل تکی وقت رکو منگا حس قدر رکو تو منگا معاف کا او دیل توفیق ورکچ مو معاف کی او یا اللہ کسی ذکری داستا رحمو یا اللہ تیو تداغیز خوراولو دا عملی کولو توفیق نصیب کا یا اللہ کم پاتی شویدی اغزم اگ نقصانو یا اللہ تا محبت معاف کا یا اللہ رضی پا خفل مسلو کرن تربیتو کا یا اللہ یا الله په خپل فضل کرم تربیت وکا پر روان ځای کې بدل پر روان وخت کې بدل ځای کې استعمال کا چې کوم ځای یا الله ستاسو خوخي یا الله مونږ ټول بدل ځای کې استعمال کا چې کوم ځای یا الله ستاسو خوخي یا الله دا درس کول ستاسو توفیق او الله سوچته او مونږ له ستاسو توفیق او ستاسو صفاتونه په خلی را واستل ستاسو توفیق یا اله العالمین دا ټول ستاسو رحمتونه ستاسو فضل او ستاسو کرمونه آتا وسیلتو یا اللہ منگا محفقہ و یا اللہ زمان دعا گانی قبولی کا یا اللہ زمان دعا گانی قبولی کا یا اللہ زمان دعا گانی قبولی کا یا اللہ درس قبول کا یا اللہ خدمت کون کو خدمت قبول کا یا الہ العالمین زمان دا طول و خاتمہ پیمان کا من دا قبر و حشر سختہ نوشاتا یا اللہ زمان پولیس ایران دا سختہ نوشاتا یا الہ العالمین من دا غسلات زامن نامی نوشاتا یا اللہ من دا خپل قهر و دا غضب نا پامان کا یا اللہ من دا محبت نصیب کا یا اللہ من دا نبی علیہ السلام محبت نصیب کا یا اللہ غمن نبی جلی دا قیامت پر از وقت من دا تعارف ہو کا یا اللہ دا قیامت پر از وقت من دا تعارف ہو کا یا اللہ سے من دا سفارش ہو کی یا اللہ من دا زبط نبچ کا یا اللہ من دا خپل اللہ و قل دیدار نصیب کا یا اللہ من دا دنیا کی شوق لقا نصیب کا یا الله من ته د دنیا کې شوق یې کړ نصیب کا یا الله د نبی علیه السلام غوښتنې شوي خیرونه موږ ته نصیب کا یا الله چې د کومو شرونو نه هغې پناه غوښتلې ده د هغې نه موږ بچ کا یا اله العالمین موږ ټولو نه رضا شه یا الله زموږ ټولو نه رضا شه یا الله چې کوم طلبه کرام کورونو ته ځي یا الله ته په خیر او عافیت باندې خپلو خپلو کورونو ته خوشحالۍ ولا مخې ته کا یا اللہ خوشحال ربانی فعافیت اخبر قرون طورسو ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقینا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم انك انت السميع العليم يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات اجب دعاءنا اجب دعاءنا صلى الله تعالى على خير خلقه ومظهر لطفه ونور عرشه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين آمين آمين يا رب العالمين.